ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعلي حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم قتل عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور جزاك الله مقصد سورة حج رد شرک فعلی دے ادھے در چکم آج سادور مسئلے تڑلی دی تاریمات اللہ تاریمات العباد نزول اللہ نزول العباد دائی وضاعت کئی سورت بینزو بابونو کے دے اول باب لس آیتنو اول باب کی اول تخویف ہو دارن بیا زجرو بیا دلیل اقلیو دارن فائبن بیا تفریعاتو بیا زجرو بشرک بیا آیت نمبر گیارہ نام تر آیت نمبر پچی پر دویم بابو فدی کی اول زجر منافقان تا مشرکان تا بشارت من ان کو تا بیا زجر مشرکان تا بیا زجر پا انکار رسالت بانو بیا ترجیب القرآن ابیا دلیل عقلی او دا دی دانا تر آیت نمبر 37 پورے دا درین باب دے وی درین باب کے اگر مقصدی مسئلے کم صورت دی چرد شرک پھیلی دے داغی بیان کے اگر سلور مسئلے تاریمات اللہ تاریمات العباد نزول اللہ نزول عباد داغی وزاد کی اول واقع دی ابراہیم اسلام راوڑی دا فارا دا دے چوبر ستاسو نہیں کرے دا عرب دا جم دا ٹورو اگر دا اللہ پا دین مانے بسور قربانے کردی پل بچے معشوم او خپل خدر پا خوشی بیابان کردی دمان وقت کے داری معشوم دوی نوسی میں چوئے امدق خبرے کولا کہ اگر بی بیا دفرے ہونا خدر بی بیا تا ایرامان تکرنا ابراہیم نہ خدا کسی شیش تھے نہ خوراک تھے نہ سر انسانان تھے چاہتا ہے تری خدا دری دلی ہوتا ہوئے بس اور ہم لوگ سوچ کے خدا نے تو وی دی بھائی خدا نے تو وی دی خدا میں محمد نہ پروا دی یہ معصوم دا کے ساتھ اوپر وجہ کہ ابراہیم علیہ السلام واقع اول شروع کئی و بو انا لابراہیم اذ یاد کا جزا ور قوم ابراہیم علیہ السلام تھا مکان البیت ازای بیت اللہ سخا دی دا ثابت شو کہ ابراہیم علیہ السلام دا غزا کے مخنو سے دا ابراہیم علیہ السلام وطن نو ابراہیم علیہ السلام خپل وطن حران دے حران نړۍ راغلو په خوا نیکه راغلو یا پلار راغلو هغه تر عراق ترغلو عراق کې د اور په مقام کې فات کېده بیا د هغه د ابراهیم السلام هغه اور ته موږ د شرکای ته اور وکړه ابراهیم کې اور ته اور وای الته بیا هجرت کړه سره د خپل وراره د تل نه راته برا فلسطین علاقه ته کنان علاقه ته اور واری چې هغه ته الله کوم څه ورشه صدوم علاقه ته هغه صدوم ته تل دی دا ابراهیم علیه السلام ته الله وایي چې د خپل بچی دی اسماعیل علیه السلام ا د خپل خزه دی دوه نه چینه دا بولا بیت الله څخه ایپریدا الله دا د آبادو د په بچو باندې جدید خدمت د بیت الله تولیت دی تاواله کوي الله پاک دکه ابراهیم السلام ډیر زیات کمالات کړی د پلار مقابله کړی و د ترونه کړی و د بادشاہ کړی ورته دنګلو نو الله پاک د بچو نه ډیر لوی کار اخستل وړي ډوړ بچو نو زم کې اوسړه د دې د فرضات قربان کی پیسې لګي ځان لګي الله په دغه بچو کې ډیر چوت چت خلق پیدا کی جدید باندې لوی خدمتونه راکوي بیا دغه بچي دغه ترهتی دنیا تو پر دنیا باد الله باندې سړي په نسل کې نیکان نیکان تکړه تکړه لکان پیدا کوي تکړه تکړه خلک پیدا کوي د دین خدمت به کوي لکن په ټول دنیا کې څوک دین خدمت کوي سور چې په ټول دنیا کې سور خدمت د دین کوي دا د ابراهیم السلام اولاد کوي د ابراهیم السلام اولاد کوي نو الله دغه د کې آبادو وإذ بوأنا آیات کا چزا کیدا چزا ورکم دی ابراہیم السلام تھا زائے بیت اللہ شریف سکھا او تم ہوئی چ اللہ تشرک بھی شیا ازدار مگر تو مات سے شے مطلب دار ہے رد شرک و وطاہر بیتیا للطائفین افاق کردما پر کلمہ لا الہ الا اللہ سرا د فار ثواب کوم کو د فار قیام کوم کو د فار ثواب کوم کو د قیام کوم کو یا د فار د مسافرو ا د فار د مقیمو طاهر د الله کور پاکی په توحید باندې چې کوم کور کې د الله توحید نه بیانېږي هغه فلیت کور کې جمعات کوم نه کوم چې توحید بیانېږي لا الا الله الا الله دا غي بیان کیږي رد شرک کیږي اس بات توحید کیږي اغذا پاکیږي جمعات پاکیدل پدې باندې او جمعات ګنده کیدل د جمعات ترانیدل پدې باندې چې توحید باندې شي اوبه ګل الله کتاب باندې شي تک حدیث کې برازي یوشکو ایات یال الناس زمانون قریب راځي په خلق مې زمان راشي چې لا قابل الاسلام الا اسمو د اسلام تر نوم پاتې شي مسلمان ایمان او پته نشي اسلام وایسته ولا بقا من القران الا رسمه د قران مثل رسم پات شي او ختم کړه او ختم شو ختم نو شو نور پرې وخت دا نه به کې دي کې دي سو الله موږ نه سمو طالب کوي الله موږ د سنه موږ کوي نه بس هغه نشته بس ختم شو ختم شو پیته یو یو ګټه شو خورا کړو دوه پرې شو مساجد و معامرتون جمعتون به خواباد بی خواباد بی دا بادی پی صاحب بانی خوا چونه گچ بی خوا تایلنو بکی لگی لی خوا قالنو بکی لگی لی ایسی گان با بکمی وی خراب من رو دا ادا جمعتون بروانی پید بار نه هدایت هدایت دا اللہ کتاب بکنی دا پیغمبر سنت بکنی بلکه شرکیات و برات بکنی یا رسول الله او رسول اعظم په کوي کې بدعت پیغمبر خلاف مکیږي علما هم شر من تخدا دی وسما دغه جماعتونو کوموریان چې امامان چې دا د اسمان دلاله بدترین خلق وي من عندهم تخرج الفتنه تو د دک کوموریان نه فتنه راو شرکیات او کوبریات باندې خوري او فیهم تعود خپل کې واپس کیږي دارنگی صورت بقرہ 214 نمبر آیت کتاب سے رسی ہو امن اعظم ممن منامت عجد اللہ ایس کر فی اسمو و سعا فی خرابیہا رسول دی غٹ دالیم یا نیشت غٹ دالیم را چانا چی منہ کئی خلق جماعتون دالانا چی یاد کرش بائی کنوم دالین توحید دالان او وصائف خرابیا او کوشش کوي پروانو د جماعت کې د جماعت روانول چې کله قران درس بنشي کم جماعت چې قران درس ته افایګ توحید بیان بنشي کم جماعت چې قران هغه کې توحید بیانېږي دغه جماعتونه چې قران نه نفریدي او توحید نفریدي دغه جماعت کې ستاسو نموس پکار نه دغه صورت ده توبه 108 نمبر کې آیت کې تاسو لستو چې لا تقوم فيه ابدا مودرې په جماعت کې چرم دي کې موضوع نه کې نو کوم ځای موږ کوم لما جن اوس سه سالت تقوا من اول يوم احق ان تقوم فيه خامخا جماعت هغه چې دغه بنیادی خشوره د فارو توحید د اول ورځې نه نو احق ان تقوم فيه دیر لایق ته پای کوږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا فلیک دا سړی چې هغه ځان پاکي پس پاکي په قران قران په بیان نه په ځان پاکي والله حب المطهرين الله مين کي ځان پاکو سره دا د الله دوستان دي هغه جماعت چې قران بیان نه کی خلک قران نه دي د الله دوستان اکه کی موسکا چې په کوم جماعت کې د الله کتاب نه بیان نه کی قران نه او جماعت او کوم کې دی نه چې توحید په کې بند شي او شرکیات په کې کیږي مولا په کې بدعتي واشه او طاهر بیتیا للطائفین زما کور فاکه فضربک ابن کثیر معنی کوي بلا اله الا الله من الشرك لا اله الا الله کلمه په کې بیانو رد شرک وا چې جماعت پاکيږي للطائفین د فار ثواب کوم ګور قائمین کړه د فار د قیام کوم کوم یا د فار د مسافر او د فار د مقیم او رکع سجود ا د فار د رکوع کوم کوم ا سجده کوم کوم واذن فی الناس بالحج اعلان کا په خلکو کې پرهتلو د حج یا تو کر جالن رابط را دیو تا ته پیدل وعلى كل اضابر فهر او تازه او خبانه یاتی نرازی بدا اوخی من كل فجنانی عمیق داری او الاری داری پلن الاری عمیق جورینا ابراهیم اسلام تعالی اعلانو کامتوی یا اللہ وما یبنو سوتی یا اللہ دماؤات بخب کسر رسی قال اوی اللہ اذن وعلی البلاغ تا اعلان کا رسول پما دی نو ابراهیم السلام په غرو درې په جبر ابي قبيس باندې وای ايها الناس او خلقو ان الله امركم بهاج هذا البيت او خلقو الله تعالی اعلان کوي په حج باندې دې کو نو نبی اسلام وای چې چاله به کول ابراهيم اسلام په اول باندې ابا حج نه خامره خادي کيو د لبه کول یو ځل به یو خطبه دلې یو ځل ا کدرې دلې وی درې دلې به دي وادن فی الناس بالحج اعلان کا په خلکو کې پراتو د حج را دی به تا د پیدل په دې باندې ظاهر فرض شکم دی اگه دین استدلال کئی چو سرائی پخبو پیدل کردی دیشی باغوان حج فرض دی علاق دا حج دا فرضیت با سورت آل عمران تا سلوسیو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحَجُ حج من استطاع الی سبیلا چو چا طاقت و استطاعت دا خبوم دے دا معلوم دے دا بدن دے دا لاریم دے دیدا کې اصل کې دا شوق د خلکو شوق ته اشاره کوي چې دور په شوق په خلک راځي چې سورغای وسانی پیدل به راځي اګه سورغای ا پوره پوره کار بدل تیارې کوي او خو بدل تازي کوي دوخي تازي کول طریقه دا چې خو خوراک ولور ور کوي چړي ور کوي پپایو کې امنډ ولور کوي چې دی وایو وخت لری شي نری شي چې دا منډه خولې ستړي کېږي نه زامر تزمیر ویل کیږي تا دې کول تا هلکا په منډه ور کوي نو سینې غټيږي خپې نره کیږي او خېټه وړه کیږي دا بیا ستړی کیږي نه الا کل تامر فهره او تاسو یو خبانه ان دور شوق کې وای چې پوره کار باندې فرتیاره خلک کوي یا تین راضی به دا وخه د هرې پلنلارې عمیق جوړې فجوه ته په دوار باندې وي چې خلک مراله چې خلک سور ګڼ چلن کې لار پلنیږي عمیق ته په دې وي چې ډیر خلک راضی دای نه دوړو مال څه قضا کته کې کته زی زبکه کته کې غدا لار کته کې مطلب دا چې ډیر په شوق باندې به خلک را روان دي ته دا مکا لیا شادو منا فعلاما به فار چې حاضر شي چې فائدو د فار چې دی لدی دغه را کې یو موس په سل یو په سل دی دغه هر یو عبادت کرپا دی او دا د شلک یو په سل باندې ډیر دیت دغه دی پکې فائد دی پکې لیا شادو منا فعلاما به فار چې حاضر شي خلک فایدو تا چه دی دفاره دی دواگانی خی خبری گرد ویس کرس من اللہ فی ایام معلومات آیات کنون دا اللہ فاروز بزش برکو علاما فاق بانی رد قوم چه خراب کرکی دی تا اللہ من بایمت الانام دی چار پانا چه قربانی مکیلتا فاکولو من اقینا فاکولو نخری دینا وطعم بایس الفقیر اخرای پنا امیده مختاج بانده آدعی مو امر ده و امر ده وجوب نده چی خام غیب خلق خورو مطلب یه مستحب کار جی خپلا مخرا پا نورو مخرا و بایس الفقیر نا امیده فقیر دکه بعد فقیران چی غدیر نرانی غریب دلو که دمری خود چاہتا و اینا نا اکثر اگر نا امیده سکول رو رکینا ابادی چی غیی اخلی وادی کری ار چاہتا نو اغلب ورکول خیر خدی فوٹو لمخ کیا گا فقیر لرکو چا گوارینا سو ملک دو تبقتا ہوا بیا خام خالر دکی خیری خپل او خام خام پورا دکی آغا کام چی پدان لازم کری دی ولی توفو او خام آتو عبدو کیو دو کور پا خوانینا یا دو کور ازادنا عتیق ازادتا ہوا دیا کتری امر کردی یو دا لیقضو تفتهم بل لیوفو ندرم بل لیتوفو بالبیت الاتی دا دری امر دی یو خیری دی آغا بدنی دی یو خیری ظاہری لکه بدن بانی خارد دقا خارد ریوتی یا پا بدن بانی خود د سړی د غوتی خلاتی او د خامې دي در مکونه لوي شوی برید لوي شوی د ترخونو مختل لوي شوی زیر نه په مختل لوي شوی ا دارنګ د سر مختل وګونو کته شوی نو دا هم صفای دا ول دی نه د احرام تړ نه مخ کې ځان دې صفا کی او دې لام بي نو کونه دی واخلي د احرام کې بیا نه کیږي احرام کې بیا نو کو نه شي اغسته لام بل شي فنور نه شي اغسته ویخته نشه هسته او نکونه ویخته ده دی پکار تر ابتکی اخلی که ابتکی ریم چه دو ابتکی خام خاخلی که دو نواری بیا تر گناهگر چه سلوی اختر دو نواری بیا تر گناه ده نو مطلب ده نه چه ده احرام نمخ که دیدان صفا که یو خدا ده نو ده خیری ظاهری لی ده و کافران مکسر که زان صفا که یو خیره ده چه غم معنوی ده اگر دا قیدی خیره ده دا قیدی گن ده لکا قیده که دهی چه بلزو قادر نادرشته بلزو مشکو کشاشته داتاشته اول مالک دا خیر ادشتاد شرشته نو دا خیره ده لکی مطلب چه جسم چه تال تا تله نو ظاهری خیری خوزا نه لرکا ترخونه دو آغستا دو نامن لانده ویختری لرکا دارنگ نکونه دو آغستا برید دو آغستا خده اکنه او ده نام بله خو یو اغباتینی خیره ده داقینی خیره گن آملر که کنه تو رو زوی چی یا رسول الله مرد تو رو زوی چی یا پیر بابا مرد تو رو زوی چی یا غسل الله مرد او ده خیره ختم که کنه آتا دریاب تر آقل توحید و سره سورا بند لگی چی دریاب خواهتا لرشی داره او گنده تلی گنده تی وفات راشی تا توحید مرکز سرسته لی اجیسیب چرا دی نوزان سرا اگر گندونه فریدا واش او ځان تر توحید راوړه وتزودوا فان خير الزاد التقوى يوم ان ذكر چې جسته راځي دا تو شر اوره بهترین تو شه چې کوم دی اذان بچ کول شرک دی یوم ان ذكر زور به خرج نو ثم لك دو ته پاتم بیا خام خالد دی کی خرید شرک او کفر او خپل د بدعاتو ګنلر کا ادم ولی ولی فون دورا اخام خا پوره دی اغه احکام چې په ځان لاند کړی نظر اغه حکم وي چې په دا واجب ني دی په ځان واجب کله کوي رضب په میاش کې درې ورځې دي سما یا وای دبا چې کوم دې درو دې بس سر رکاته نفلو نه کوما یا وای رضب په میاش کې بهو زر روپیا دو زر روپیا لز روپیا خیرات ورکوم په دا د لازم دي په دا نه خو لازم چې کله پیزه موزونه دي په دا ورځې لازم دی په کال کې 29 سه په دبانې حج لازم دی یو په عمر کې د فزار باندې لازم دی چې هر کال به حج کوم دا واجب نه په دغه فزار واجب کړي یو اسیر کال حج لازم دی د خیر دی او کدا وی چې به هر کال زما د به هر کال زی یا دا وی چې به سل رکات نه پلو کو اوس کدی دا سل رکات نه کوي ګناګاری کی ما داریا وای چې میاش مدری او چې سم یا لس بدی سما فارم میاش کړي په دا واجب خو دوی فرض کړی دي په دا فزار باندې فرض کړی واجه نو دا کرانګي بعد کارو په دا فزار باندې هر ته فرض د پخلی باندې وي دي د تر ته وي لکه مثلا دوی چې لبیک اللهم لبیک لبیک دا د لب له په معنا بیا بیا راځم حاضر دل حاضر الله د ستا په کور کې حاضر شېما زمانہ دی کی دیو وعدو کر دینہ بعد بدل بل چا دربار کے نہ دے گما کینا درگاہوں تو بند زم دی کی دیو وعدو کر چلا ستا دربار کے حاضر شم نو د پدی کی زمنن یا وعدہ اللہ سرو کر چلا دینہ بعد بدل بل چا دربار کے نہ دے داریں گے د دا غدا کے د بیت اللہ نے چکر چا پیرو نو د پدی کی وعدو کر چلا دروغ پر ما چکر ډیر والی د بابا ګانو د دربار دربانو کې خبرونه الله دې نه بعد بیا د دربار د شافر چکر دوا ما چکر می صرف سره کور نو دار د اجر صد خول کو د پدی کې وعده وکړه الله تعالی چې الله دې نه بعد بل چا ګټي نخ کولو ما د بابا ګټي می ټول مر خول ګړي نور و نخ کولو دا د هدا د بیت الله کې ابي زمزم اوس کړ نو داده په دار لازم کړ چې دینه بعد بل چا وبو په تور تبرک و نس کما د فلان کی بابا چینه او د لنګل بابا چینی آینه په تبرک و نس کما نو چې هغه دې پورا کړ چا دې وې نو هغه پورا کوس کړ حاجی صاحب اوس ولې نور چینو بس کې ولې د نور غټ خوله او ول تو اپر کې بابا غانو ولی توف بالبيت لطيف او خامخه تواب دی کو د کور پخوانی پخوانه دغه دا پخوانه ته په ویو چې دا دنیا آبادیدو سره سره فرښتو باندې الله جوړ کړو کومې زلمانه بیا په دې زلمانه آدم بابا غالبت جوړ کیا جوړ هوخه رنو علی اسلام په طوفان کې دا اور دی نو بیا ابراهيم اسلام نور کو پخوانه او ته پدی وای دا نور کور جی دا رستدی ان اول بیت او ذل للناس الا الذي ببکه مبارکا نزور ذ علی عمران ته دا دوس صدر ما سفاره کې رومبه کور به عبادت الله تعالی مقرر کړ یا عتیق آزاد د جبابرونه دغه دا کې دادا همیشه آزاد راغله دا چا قبضه کې نه راغله آزاد دی شیخ القران رحمت الله علیه چې په دوی غلبانه تلو حجلا او شیخ ابراهیم سره ملاقات شو شیخ ابراهیم ویلو چې شیخ وته کتاب ورکوه غوې دا دا خو تا بالکل زما د بابا په شان نکله نکه په شان ته شیخ وته نه دا شان ویوله بیاغه توحید ثابت کړي په احادیث باندې الی په احادیث او احکام ثابت کیږي توحید په قران ثابت کیږي دا کتاب چې په دې توحید ثابت شوی دی په قران باندې او استاد بابا کتاب چه ده کتاب توحید ناغه توحید ثابت کړی ده تیر قرآن اتو نه پکشته او زیات تر په دې ثابت کړی ده او ماشاءالله ښه خبره بیا شیخ توي چې دی ته دغه وکا په خپل جبه کې مسلمانانو ته تقریر کا اچھا تو تنگار شیر دی پیا شرکیات کری شیخ دا آیاتو نویلو حدایاتو نا او شیخ ابراہیمی اسمع من شیخ قرآن شیخ الباکستانی القرآن بطرد جدید او آوری دی شیخ پاکستانی شیخ قرآن نا قرآن کریم پنوی طرد بانی آوری شیخ رحمت اللہ علیہ دا آیاتو نویلو یل ای خلکتا شیخ راغلی مستاد پر ملک دنگ بیلدوگ ننو نای نه بچا پیر ټول دې نه وي کنه استاد په ملک یې خې چینې نه وي خوږی خوږی وبو وال نه وي د چې وینا بس کله وي کنه نو ارته ګټې نه وي تورې ګټې ابا خولې کړې وي کنه تا ته خبرې تا شو دې طواف وکړه تا ته الله تر وعده وکړه چې به نور کورونه طواف نه کو بیا تا چې دا وبوس کړې ته الله تر وعده وکړه چې چینو به د باباګانو چینو به ونوس کو به تور تمر وکړه تا چې دا تور ګټه خول کړه نو تا دا وعده الله تر وکړه چې د نورو ګټو د باباګانو ګټې به نه ښکلو دا وعده اوس پوره کوي که نه او خلک تاسو چې کلته لاړ شئ تا شیطانان په ګټو ویشتې دي شیطانان تاسو په داو کې دي دغه شیطانان به تاسو ګډوډوي اته نه چې لاړ شئ او بیا په زړو دغه لګیا شئ شیطان به هم ګډوډوي ودایتو شو قران ویلو ثم لك جو تفتحوا بیا خامها لري کی هغه خيري خيري خپل خيري د بدن هم اوس خيري ده عقيده ولئتوفو او تواب دیو کده بیت اللہ شریف ولئوفو او پوراد کی نزور اما اگا احکام چه بزان لازم کردی ولئتوفو بالبیت العتیق احکام خواه تواب دیو کده بیت دکور بخوانی نا ذالکا دا احکام پورا کول دربان لازم دی پورا کئی دا احکام ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله او چې چا تعظیم کو دي عزت مند ته الله الله او دال عزت ورکړي جماعت ته مشر دے عالم دے قران طالب دے الله ولې عزت ورکړي چا چې دي خپل کیدا ته کوم دارم قرباني دا وهو خير له دا تعظیم شعر الله دا غور دلائن ربی پولیس در عبد دو وحلت لکم انام عرب اکرشی تا دفر چار پایان رد کل تحریمات العباد جلال علال کڑی والی پدان رابی اللہ ما اطلاع علیکم دا بیان کئی دا تحریمات اللہ مراغا چی رسیش پتاز مان دیگا علال ندی غرام دی فجت انا بورستان نظام ذاتی دبولنا من الاوطان یعنی درگان دبولنا رد کئی دن حضور عباد رجس گند یو نجس دی نجس ام گند تو ایخو آقا گند چی نبوینه دی او رجس آقا گند چی نبوینه دی لکا سوتا غل بل بول امن الاوطان دا من بیانیه دی رجس چی دی گند من الاوثان یعنی درگاہ انہوں درگاہ کے کم نیف رہا تھا درگاہ کے چک پراتی کم حلوالا حل قرآن بابا نظر دے یا ریجی دی دا گوار ریجی نہیں دا غل دی غل گن دے سورت انعام کتاب سجست دیو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ آدَمَ رَكْتَهُ كِسْكِنْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمُقْرِدَ غَشِنَا یاد نکړي چې نوم د الله پای باندې د الله په نوم نه د بل چا په نوم باندې اومنل شي و انه لا فسق او یقین دا ګنده ګند د الله کو به باندې شي و ان الشیاطین لا یوحون الا اولیاءهم او شیطانان چې وسوسه چې خپل دوستان ته لجادلو کوم کتاب سره جنگو کی جو تعالوا تقولوی و ان اطعتموهم اداګه په تو ته ولود وکنه او که تاسو اومنه له شیطانان تو ته حلواوي یا تا ته ریجاوي دي انکم لمش ان راولکم جمع راول لام د تاکید مشرکون جمع تاسو مشرکان دا نه چې کوو دي خړو نو مشرک شي نه که تاغه د ګندو نه ته مشرک بولی سه فایت د مورشتا نو ځا په ځا ته د ګندګای نه مینارسان یا د ګندګای درګاونه چې قران یې نه ویلې د دې درګاونه ته خوري مو پته تللګي لکه کله چې قران وای اوس زور شي تاسو کنه درګا ته بالکل تا د خپل ګورای دا غری چې نه ما دا حلوا نو تاسو وګورئ قران کریم سپیګ می کولاو کې سړی دا سترګو له کولاو کې دماغ له کولاو کې چې قران نی ویلې نو دا انسان د چرسینو که شرک کې بلاد کې کو کفر کوي وجتنبو قول الزور اذان ساتي د وینا درونه چوي یا رسول الله مرد یا رسول الله مدد اپ را مدد کیږي او مشکل کو شاره داتا دا دروغ به نه ګان دي ځان ساتي خدا فا لله یا دا دوار خنفا لله غیر مشرکین بی دا دوار حال موقت واقع شوی دی دا فجد دا مردشتنا مطلب دانه چه زانو زادی دا گندگای نش درگا کی دا درگاون دا گندگای نا خو پدا سیال که چه رد کون که دا شرک بیان کون که دا توحید دا خنفا غیر مشرکین پدا سیال که چه نهی تا دوی صداران جوڑم که دا اللہ تری سوک تش پدی دکی گی چه زان دو دا رد بپی که رد بپی که یا دا خنفا لله دا خبر دا کانا محضوفا ده اکونو خنفا لله شی تاسو رد کون کی دا شرک بیان کون کی تو اتخار دا فرد اللہ و غیر مشرکین فدا سیار چیزنی تاسو ایسا دارا جوڑوں کی دا اللہ ترا ایسو کم چی ایسو دا اللہ ترا شرکو نہ کر رہے اس مثال پیش کئی چی شرکو کی دا غیر انسان مثال سن کرے او مای شرک بیللا چا چی شرکو دا اللہ دا بل چا تیوادو کد بل چا نترو نیادو کم فکا انما خرم سما گویا کی دیراو گردی دبرانا دا چی لا الہ الا اللہ ویلو محمد رسول اللہ دے پہ اچت مقام بان فائدو دے پہ اچت مقام دا پیغمبرانو وارثو دا پیغمبرانو امتیو نو دے پہ اچت مقام نو چی دکلا بل تاوادو کم یا دبلنا دنیا دو کو دے دا اوچت مقام نہ کتر اخلاش ذلت تر اور پستائے تا فکانما خرب سما تبوا چرا اوپر ہوتا دے بنا سما دا بر فتخت فوتر نو بسمی بسمی کدل مارغانو لک لارے دی پلار بان او لکه یو دغه یو شیر یو میخه نمرا شوا یا یو غام را شوا دید دید حلالونا یا اسپا یا خرم را شوا وی غردی خلق کن نو دا مرغان رای ده که جای من جای او دا تینا دا یخوری او چیکار چیکار که نو دا میسارم دا سره لکه ده درگاه تاورا سیر ده درگاه تاورا سیر دا منجوران ترا فرشی نو سو کستیو که خدا دی پل راکی راشا بی بی راشا راشه هغه د تورشه ازوګ ډیره کی راشه خان راش دې تراشه دې تراشه دته پیسو ورته نو بس بی کی عزت ولا خالي خوا کی پیسې ته واخلي او تاوې بیر یو قرضه او قرضه دې لاوا فزای جوړ کې بیا پلار دې هر څه د درګو نه په غرونو کې وي پیر بابا یا بل بابا یا کاکاتم پغورونو کی نو چې پلار دی لارای واوړي او کته وګورئ یا اورت یل تکي من جوران درا پنشي دوی خوري یا پلار باندې ور ديږي ادا گنجه من جاي خوري نو مشرک ده حال له ذالک امر الله دا حکم ده الله دي چر د شرک کوئی بیان توید کوي او مې عظیم شاعر الله او چا تعظیم وکړ د عزت مند ده الله یقینا دا تعظیم شاعر الله من تقل قلوب د پاکوالی زړونو نه ده د جمعه تعظیم چې دوه کینو په دې پوه شو راځي په کړه کې پاکواله دي حدیث ګر دي اذا رأی ترجلا کلتره او سړی ویني تعاهدو فی المسجد چې په جمعه کې کوشش کوي صفائی کوي فشهد له بالایمان اندې سړی به ایمان گوایو کوي دارنګ دا درس گا دي هغه صفا کوي ګن پکې نه ورغی دې سړی کې ایمان ده ادرسګه چې موږ قرآن بیانې کړې په ګندونه ورته کاغذونه په کور ورته یو لیکل کوي په زما کو باندې په دې حدیث اړ پیمان کې قصور ده ددک په ایمان کې کټ ده دایمان ټیک نه ویو دا چې قرآن بیان کوي د جمعه ته چتواله په ده او قرآن په کې بیان دي کنه توحید په کې بیان دي نو اره غدا چې غدا کې توحید بیان دي قرآن بیان دي اره ګن ورته اپای ګره فضل خبرې کوي دغه پړه کې ایمان نشته چې پړه کې ایمان دې به خامخا د جمعات اده درځه باندې د خیال ساتي ذالک دا حکم د الله دې چې تعظیم شعر الله کوي او مې عظیم شعر الله او چې تعظیم کوي ذات مند د الله د عالم عزت یو کده قران د عالم د طالب عزت یو کوم فینا من تقل قلوب یقینا دا تعظیم انشاء الله د فاقوال لرونه دي لکم فیا طلب دي قربانو کې فایدی تر نیټه مقرره پوری ثم ما حل الى البيت العتيق بیا دا د حلال دي قرب خوانی ته دي مینا کې بالا دي ولیکم ذکر خلق بدن سر تربی بوته اتبودینا په جیس کې به وایي څنګه بوزان ته مالته بیا وایي ځنه کګړ اخلي کوخه اخلي ک ک کار ته اخلي ولکل امتنا الفردار یومت ګردونه منګا زائد قربانه منسک یا خزر اس به زرت ری ان زائد قربانه یا مصدر ده منسکن مصدر قربانی قربانی د الله تقرب یو ذریعہ قربان شه ما تقرب به الى الله المال التي يتقرب بها الى الله اغه مال چې سره په الله قرب حاصلې ولكل امه جعلنا من سكن ار فاردار امت ګردونه منګه زائد قربانه یا ګردونه موږ فاردار امت من سكن قرباني چې الله دې بزاندې کوي لیاسکور اسم الله علی ما رزقهم دی فارچیات کی نوم د الله فاوان چې خوراو کړ دی ته الله من بهیمت الانام له چرپان نو فالهکم الہ واحد وجت روا استاد وجت روا یک کیو دی فلهو اسلمو نو دی الله تعالی کی دی په تاریمات الله باندې اپ تاریمات لبات په دی باندې تفریو کړ دی الہکم الہ واحد پر شرک فعلی ما تفریق دی شرک اعتقادی فلو اسلمو نو دی الله تغاړه کې دی وبشر المخبتین اذه ورکه عجز کو کوتل چې الله تا عجز کوي الذین عجز کو کې الله تا اکتان دی ذکر الله کله چې یاد کړي شي الله ان دی الله او کوم واوري وجلت قلوبهم پر شي دونه دی عمل ته تیار شي والصابرین او کله کې دن کې نه فارغ مصیبتونه چې ته ورسیږي په دین کې کله کوي دا نه چې مسله فریدی په شا تخدي کله کولاړي والمقیم الصلاة او جاری کوونکی د مونږ نه وي ابا دا مال چې مور کړي خرج کوي په لا دا لا خرج بم کوي والبدنا بیا بیا د حضور الله او اوخه ګردول منګا دا له کوم ستاسو تا ویدارا من شار الله دا د نه خود دین د الله نه ده لکم فيها خير دا د پدې کې اخر دې فاس کو زم الله علی ثواب بیا کینو دا الله فدې باندې پدا ځان کې چې پدریو خپل اړ ثواب صافین صافین اغاز ته وي صافین درست وراشی صافین ارسوز صاف کی صافین اغا استوی چلی یوخ پی بردشان نوری لدا نوکی پی نزبک لگوری مطلب دا چی مالک تا مالکا دا تیارم کس سارنگا گدرنگا سارنگا و دارنگی دا اوخا چی دا کین دا یوخ پا لو تڑی مقینه ابیا پی گروه کی ہوئی نحروت ہوئی فدا تیار که چی پدر یوخ بول آروی یا سواب سر بیت ہوئی پدا تیار که چی سر بوی یعنی خ سر بوخا پیدا وجب جنوبا پس کلا چو لگی پس مکبان اڑخ دیدی اگر دیگی اگر دیگی ساتی ہو دی او تتینا بیا سرمن او باسی فکلو نخری دینا او خوراک ورکو القانع نغختون کتا قانع چی سابر دی والموتر او غختون کتا اولی قانع که کم چی نباڑی اگل اول ورکا اگل نر سڑی دی اگل بلن ورکا خیر دی کذالک سخرنا لکم دکرگی تاب یکرم موږ د اوخستاو د فاره لاله مون تشکرون خامخه تا شکر را کید الله اوخه تعالی الله تاب کړی دا انکه اوخه وزر امله وکړه نظر که ته مم ټینګ نه کی په ټوپک باندې به ولي نور ودو تر څه نشي کړي اوخه کې دور طاقت به اوخه چې ما دې دلې په کراچا کې ودل د ټرکونو اډوا دوه د تلم څوک راغلی د کلی وسوکو نغې سره لاړم نو باران شو یو ٹرک اولاد لوڈ دو سو بورای پکی دا راکت ٹرکو دو سو بورای پکی یو دو اوخ کراچا که دو اوخ دا دغدی ریڈی اوگدی اوگدی اوز خدا چشتیو کتو منوی در سدلار من ومخ کدی رضیات سل بورای پکی خودی اوخ پسی ناڑی تیرار سل بورای پوخ پا اگر ریڈا اگر ریڈا دا اگر ناگر یو ٹرک تو اڑاما شوان ٹرک اولاد ہوگا ادیوخ جو چیزورو کا خپی دقی رخ پی رات ماں تک پر مکا اچیزورو کے یقینو کا اگر ٹرک ام دان سروان کا دو سو بورا پر ٹرک کیوی اصل پر کیوی اٹرک دور دور دے پوخ کی کدے دور کئی دے بس او قابو کئی ناکہ اللہ تعالی تابی کرے یوڑو کا موار پر دیدہ کی پرو دیا ما شم نیو لے دمہ خینا دارنگی غیے تالی تابیر کر طول اللہ تابی کری تالا انسان خود غیی دا قتم دے دا خر دا کرنے کا خر و ترانیخ دا ټول الله تابع کړی کذالک سخرنا دا کرنګ تابع کړې من دا وخه ستاسو لپاره لاله مون تشکر خو خا تا شکر ادا کړی دا الله اوس ترغیب ورکه اصلاح د نیت ته یعنی قربانی چې کې ور په غټه بنارای نه دا په کار ورځ ډړې په کې خپل قربانی وګوري خو ته دا نه چې ریا نه کوي چې خلک وایي چې غټه قربانی وکړه یاره ډیر لوی سروي الله کړو دا کنه غره اللہ تستائیس اخلاص رسی وڑو کی ساروے دی خوچدائی چی اخلاص دیتی کی لینا لاللہ لحوم و ہر گرن رسی گی اللہ تا وخیر دیوخی ولا دیماو او نا وینی دیوخی ولا گینا لو تقوی منکم لیکن رسی گی اللہ تا اخلاص تا سنا اتر شیر پارے عمر کی اخلاص انما الامالو بالنیات یکن دا مال قبولیت دار مدار پنیتونه کنیت دا دیو اچالا ما رداشی موسکی اللہ با نرداشی اکنیت دیو چی خلق ما تا شیخ وائی ما تا خلق نیک وائی او تانده تورکری دان لپا گٹو بانی انو دا موز دو کرن نکی حج دیر فارکی چالا ما نرازی شی کنا نواجشتے او کداو چی ما تا خلق اجیسے بوائی دما دکانداری خشی دا گرنشتے قران دې د فارغ چې الله مان راضي شي ادا الله مخلوق ته خیر رسېږي او کدا وای اجر ما ته خلق عالم او شیخ قران او بیا به کس دې شته وره هر یو شي کې نیت چې کوم ډیر زیات ضروري حدیث کې مرادی ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم الله تعالی شکلو استاد معلوم ته نګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ساتھ رون تا گوری استاد ما او ساتھ عمل تا گوری چا عمل پتر کر سنت کے اوڑک دی اخلاص تے کنا ادی وجہ نبی کثیر ذکر کری فتذکر سورۃ بقرہ 111 در نہ وئی و ان لل عمل متقبل شرطین دا عمل قبولیت بار دو شرط دی یو احد ما ان یکون خالصا لوجه اللہ یو شرط دا چې خالص دا الله رضوان فارق کموز دے کروجرا کذکات دے کہج دے که قربان ده وثانی ایکونا موافقا للشریعة ادویم شرط کدار دے چار شریعت مطابقی پائے کہ نبی اسلام دو سنتو رنگ بھی کڈیر دوی خیراتی دو پیغمبر دو سنتو رنگ پکی دی یا پڑو بار دو مڑو مڑی پتھی کے یا پترے مرد کیا سلویختی دو پیغمبر پتھری کونے وہ دکا فائدہ نہ کئی او کله پیغمبر په طریقې کې لیکن اخلاص پکې نشته د الله رضا پکې نشته بیا موږ قبليږي نو د عمل له قبولیت په دوه شرط یو چې اخلاص وي نیت صحیح وي او دویم دا چې په طریقه پکې د پیغمبر ته د کمال قبول دي خان د دیو جنا کله چې د حابیل قرباني قبول نه شو دا غوي زتا وجنه ما او تای ما ولي وجنه انما تقبل الله من المتقين الا ده متقين چې ځکه اخلاص لږی تاکي اخلاص نو سره قبول نه شو ادمه په عمل کې به اخلاص او ولي غصه شو سوره مائده کې تاسو دوستي وو اپوش نو دا رنګ هم تل تم لیلا لا لحومها هر دې نه تيږي الله تا واخد دي او خير قربانه انا وی نه دې کډیر ویل دوی کې اگر ساروي دې اغست دې بعد خلک ګډان اخلي په دواله کا بدري لګه پیزه لګه پلس لګه ګډه اپ اخبارونو کې راځي پلان کی خان پلان کی کارخانه دار دي کوم نو پلس لګه ګډوا نو دا خود ریا وکړه ها دارنګ ګډ سروي اغستره په پیزه لګه باندې وای اغستره خپلارو ګرځي دا په پیزه لګه اغستره او کړي غلطه ده اقیده یا رسول الله بخور که اکثر دخل که اقیده یا رسول الله یا رسول الله مورده دی غٹ غٹ ساروی پر لاره کرده ام اولیه سه بطوائی وچی سور غٹ ساروی دو آغا سکنه آن دور فکر فائده دا خبر دا ولوی ده غٹ ساروی سرمن غٹه دی نو مولار سرمن مولار لور که نو تا که سرمن بیا گرا نخرده ده غٹ ساروی آنو مولار و دادانوی چه ظالم بچه ولی اقیده سمکا چه اقیده دی غلطه نا نو کته د اتداتینه غټ سروي واخلې او لس سروي لال کې فائدہ نشته نو به شي چې کوم دی هغه کیدا را بیا پای کی طریقه د پیغمبر دا چې کیدا دی ټیک دی یا طریقه د پیغمبر دی ساغ عمل ساغ قربانه مربانه اصل لړ را دی بولی ته بوتای وایرا دا دغه کنه دا اعتقاف اعتقاف ګډیر سوال بده اعتقاف خبره شروع شي دی او تر هغه داوته چرته نو چې دلته ګو قران لور شي قران زکه داوته نو چې قران نه چې کړي خو اسلام شي خپل خو ته ایمان نه کړی نشته چاته وای دا کړي خبره وتا کې ایمان یې خپل پوی دی مولیان خو بل ته نو وي ولیک بیا وای نو بیا به خلک وای دا پنځیره ده کړي چې ما امامته نه لري کې بره لیان ادان به دته نو خپل خو نشي ویل چاته نو ظالم دا خطو چې ګلبار دور شي دی تا کنه دی کوڅه کې دی سلورون نمبر کوڅه کې د قران درس کیږي یو ټول ناز په ټي وی تا او روزه پیلاندې یا غپونه لګي یا چکر وي وته وای کنه عقیده به سم شي نو بیا به توای چې سر سرسای نو سر سرسای نه کته ارته کې سرسای نه قبليږي دا عمل له قبولیت ورته بشر یو صحیح عقیده صحیح عقیده په قران باندې دا او دویم صحیح عمل د پیغمبر طریقې چې په کې سوال راځم نو دوی به توي یاره قرباني وکنه او حج وکنه حج چې دوی فاسد نو خو د عقیده سمه وکنه غریب لا چې پنځه لا روپۍ ته لګې په ځوانې بیا وته چې مال به خیر ګورې کتاب راړې او یو کنه او راړې به کتاب وکنه نو ته ولي کی او روح له مانی به راړې او راړم ما قرطبی و راڑی و ای خر راڑم و چا دای قرطبی جواد دا شن کی داو ناغاٹ غاٹ کی دا دور دنگا یو چی دیر سی روا دی دا جی سبستر که تور تور چی خوالتا مولای سب سر روا دا کڑا و اس کنر آوڑی نو بیا حشر میگی نو چی دای راڑی دا دا پیشل پیندش دا روپای پیداو لگی دا جی سب پر آڑو پا کرا بانه پا غصو دلتا مولای سب پا پیند در بان پا بل بان خرس کی نر بچه خالق وقت پا داو که نازی کتاب راغله مولای صاحب نو ځای مولای صاحب خرڅه اخر ته په دوه بلزره او دا څه په داو په دې په مو اجي صاحب ته ورته انو کتابونه پر اواړي او اجل ورش اجل لیک دم په دم باندې خدا نو چې خیده ولا سم کا چې قران ته کینه راشه کیده دې سم شي یا خیر ذات قران نشم به ما نه راځي یا ما کی ما نشه ته قران بیان کوم جمعات کې دا دغه فضل اعمال بیانومه دغه زیریګه ما نو دوره خو چاته و چې ورته دي چار نمبر غلای ته ورته چې قران زکه نو بیا د حج موسم را روان دی نو حج به سم شي دا ته نو ای ظالم بچي او د غټ قربانې او حج د ورشې شاوت اعتکاف اعتکاف قربان ولې کوي هغه چې اعتکاف کړه اجام لا بیلول خوراکونه را دي اندم په کې خوشي وته دې مو سره خوراکونه کوي او ډوډۍ ورډي رضيات را دي ډوډۍ اوچي بیا دغه نه باندې خرڅي اختر نه بعد به اوچ ډوډۍ خرڅي من دور ډوډۍ به خرڅي کی پای باندې پیسي وکړي د ټول عمر کار ټوټ ګډ وړل خلک ته باور رات کو جمعهتون قبضه کړی نخپله توحید بیان نه بل چاته لیګ نه بل چاته فریدي نخپله قران نه بل چاته فریدي ظالم بچي لینا اللہ لہما نرتی گی اللہ تا وقت دے قربان ہے انوی نے دے لے کہ رتی گی اللہ تا اخلاص تا دونا سی عقیدہ سی عمل کدار کا سخرن سخر علکم دکرن گی تابع کرے اللہ سر پردہ اوخا لتقبر اللہ دے پار چی دوی کرنے اللہ پاغمان توفیق در کرے تا تا دی ایمان ایمان توفیق در کرے مسلمان فیدا کرے یا ہندو پیدا وی سکھ پیدا وی مشرک پیدا وی اللہ خپل کتاب تکیو لے موحد من خپلا زمان کا قیدی خم گاڑی وڑی وی نا اللہ من اللہ توفیق رہا خپل کتاب تکیو نو دو آقیدی رہا سامی کڑی و بشر محسنین ادھر رکا نیکان تکیو ادھر رکا نیکان تا محسنین چی بل سر احسان کئی دغا نیک دریم ایسا ختم شو دیدن سلورم ایسا ترکمی چی قاریت تلاوت کرده حوال دی که تمهید ذکر کنی دفار جهاد سرد علت دی جندرون بی آیت چه تمهیدم ده آدی که علت دی جهادم ده بیا ترغیور که جهاد تا اوکم دی جهاد ده بیا تسلیور که بیا تخوی دنیاوی او مور مسلحات لالق لیا اول تمهید ان اللہ دو تمهید کی تسلی ور کئی چې ګورم په مسلې بیان کړه اوس نه منی مقابله کوي جهاد سره کا دي دا مېرې چې دا ګڼ دی او طاقت ور دی او باچا دی الله بتا بچ کئی الله بتا بچ کئی ان الله دافع عن الذين یقینا الله دفع کئی دا کتان چې موږ له مثل به ورمن سشد دفع کئی شر د مخالفین ان الله يدافع شر المخالفين عن الذين امنوا يقينا الله تبقى شر المخالفين اذا اكثر جو ایمان لمساله تو مساله بیانه تد شر جوړی کنه نو الله بدلی شر ختم کی کلما اوقدوا النار للحرب مکه ترجو په سوره مائده کې غالبا کلما اوقدوا ار کله چې د اور بند کې د فار د اور د فار د شر نو اطفا الله بغور بند کې کما ته چار کر دی اور بند کې سر مائده کې وو ها چول سره ها کله ما او قدو ار کله چې بل کې د اور لیل حرب فار جنگ خالد تر اولاب ته چې پنځګری دی اولیا نه منو ادان منو ګره الواته غلو وی اداوی نو اطفا الله من بند نو مړ بکی الله دا اور الله بدا اور باندې غم به نه کې ان الله دافعهم یقینا الله دفع کوي شر د مشرکان وان الذين امنوا دا کتان چغی من له مثلا بیان دي توحید رد شرک پیری کوي رد کوي د نور العباد ان الله یقینا الله دا علت جهاد دی یقینا الله مینا کې دا هر یو خیانتګر هغه مولا چې مثلا بیان دي دا الله دشمن دی کفور دا نه منونکي منکر امی هغه مو امی چې نه منی هغه مولا چې خوان دی نور مثلا کې خیانتګر دی هغه مثلا چې اصل دا چې پیغمبرانو هغه کړه هغه نه بیان دي دا د الله دشمنان دي او کو تر شر او کو تر جن او للذین اجازه تو کړی شه د جهاد اذن القتال اجازه تو کړی د جهاد د فاردا کتان قاتلونه چې د تر جنگ کول شي بیا نم ظلمو دا ملت ته په دیوج باندې د تر د مظلومان د تر ظلم کی د جماعت شړی د مسلې نه بندي الله اجازه کوي جنگ کوي وان الله ايكرن الله په امداد دی باندې خامخه قدرت والا دی الله پر مدد کوي الله دا تو دات کې چې ظلم څه شو دی تر څه شو دی حقيقي الذين اكثان دي اوخرجو من ديارهم چويست شو د کور خپل د دینا بغیر حق به بيد سر جرمنا الا مگر جرم دا او چې ان يقول وي دی ربنا الله رب څنګه الله ځل جرم تک دی چمو یو الله د ترامې په خوشاله مخلوقات ته پیغمبران عاجز اولیاء عاجز فرښتیا چي د قدم مو جرم دی د نبی اسلام جرم نو صاحبم تکو چې بیت الله نه استو د مکه نه استو د غیر جرم د کو زمنګ د ملګروم د کجرم چې د توحید بیان نه دی یو اختلافي مسلې چړي الګدا اختلافي نه دی ادا اختلافي نه چړ د مدهنت ته ګورې ولو استخذيت في الختان ولو لا دفع الله الناس او كجرنوه دفع قولد الله خلق بعد مشركان ببعد فبعد مجاهدين سرا فبعد مجاهدين سرا له الدمت نخام خا له الدمت خام خا نارو نشيب گرجی دی سایانو و بیا اونو او کدی سید یهودیانو و صلواتونو ایواد خانی را صحابینو و مساجد و جماعتونو مسلمانانو جادو رفاکی نمدا اللہ دیر دیر توحید بیانو ایسار کدا چلی بیا ٹھیک شمو ایسار کدا روڈ گاڑی جی کا نا آندے دا میسنگ میسنگ کئی آنا بیا چھے لوگوں نے گرمش بیا ٹھیک شمو گرمش بیا ٹھیک شمو انشاءاللہ تات خبا کی گئی مام خیر خیر ٹھیکی مڑا ٹھیکی مڑا ما تا پتا بیمار نہیں مام خبا کی گئی مام او دا دی وقت کی بس چلی دا گن جمع شوی پر سینہ بانی آ رہا ہوں ادا دا قرآن را بده بگم او دا قرآن نبیان دا ایسا میشه ٹک بی خدا دا قرآن کمال دی ولو دا دا اللہ ناسا دا دکر کئی چه بار زمانه که اللہ مجاہدین پیدا کری دی کاغد یهودیان زمانه ها کری سایان ها کری سامین ها کاغد دی مسلمان دا نبی اسلام دا امت زمانه پدی که اللہ مجاہدین پیدا کئی جیاد دا خلی کون کی جیاد اللہ دا کون کی دا صرف پار پیدا کئی که چندا خلق نوی داد خلی جهاد چه کئی توحید بیانی رد شرک کئی رد بیداد کئی دارنگ لازی جی مجاہدین نوی پارد مانا کئی نو بیلتیان و مشرکان من دور دیر شو چی جماعتونو که با دا توحید نوم چا نشاوسته دارنگ پا گرجو که بچا نوم نو واقسته آقا دمانا کئی ولولا دفع الله الناس او کترنوی دفع کول دا اللہ خلق دا بعدم بعد مشرکان بی بعد پا بعد مجاہدین کا جاد دخلی دے کا جاد دلہ سلے لہو دیمت نو خواب خوا روان شوی بوی سوامی ہو گرجی دیتانو پاگت مانا کی و بیعونا او کنیسی دا یہودیانو و صلواتونا آی بار خانی دا سابینو و مثال جماعتونا دا مسلمانانو چی آدوش بای که نوم دا اللہ دیر دی که با چا نوم اندو آسته خدا خدا مجادین اللہ پیدا کئی دخلی جادم کئی شیطانانو سرا ادلہ سو جادم کئی شیطانانو شیطانان مرگو تا جماعتونا عباد دی این فدی که اشاره دا چی او خرد کنن چی جماعتون کتا زموز کوئی کدا مجاہدین نوی دیکھ من دیکھ من تا زموزم نوی کڑے د باد خلکو مجاهدین بدی شي اموزو کوي موزو کوي موزو کوي نو دا اموز بده پلارم نه وکړي کدا مجاهدین نه په دنیا کې ولا ترن الله او خام خام امداد کوي الله من دا چای انترو چای امداد کوي د دین د الله ان الله لقیون عزیز یقین الله دې قوي ستا په امداد باندې عزیز بدلا غوښتل کړي الذين امدادیان د الله کسان دي ام مکنا فلر کجرمن زای ورگلی دا پا دنیا کے اقام و صلاح نجاری کئی با مون اور کئی با ذکات و امرو بالمعروف او کما کئی پاکارو چی شریعت کری مارو امنا با کئی دا خلاف شریعت کارو نا دا دا اللہ دین دا چی کئی دا سوم دی دا با آغا خالی که دیتا قدرت ملاو شا ملکی بادشایو تا ملاو شا وزارت تا ملاو شا وزارت اعلی و دای با کار دای چی قامو سالات دای با کار دای چی آتو دا کار پا خلقو دا جار گئی دای با کار دای چی امر بلارو اداره با قیمی آنه نمون کار دا اللہ دین امدادیان دا دی پا دای ملک دو در دا ملیان حکومت را گلی دو در یو در ملک مبتی محمود پا زمانه که نو کله جاری کړی دی کله د داتې محکمه جوړه کړی چې هلکه څوک موز نه کوي هدوی سره یې سزا ورکوي د کاره موږ تاسو ورشئ که نه وګورئ چې اذان وشي نو بیا د یو سړی دکان کلاو پرېږدي یا د هوټل کلاو پرېږدي فته به ولګي یا د یو سړی په لار باندې بیا لاړ شي چې دین وایې نور نه پوه شو کوم خا مونږ د کانو د مفتي صاحب حکومت راغلو نو کله په دې ملک کې اقامت سالات یعنی محکمه جاری کړو او د زکات محکمه کله جاری کړو یو خلکو زکات را جمع کوي او په غریبانو باندې لګي هغه یې مونږ لرا کوي او مدرسو د ورکه مونږ لرا کوي چې بلډګونه په جوړ کې کزا من دي که شاګردانو کټولو او کله امر بالمعروف کړي د توحید بیان کله کړي ارد د منکر کله کړی ده د شر د بدعت کله کړی ده دل ثابت ده چې دا د دین خادمان نه دین د دین امدادیان د اخرت نه دي دین فتح لګي دو دوه د حکومت را قران کریم دې خلق امداد کړی ده د دې خلقو دا د دې خلقو صفات کړي سوق د دین خدمت کوي امداد هغه به دا کار نه کوي دا غدې وي موږ د دین خادمان یو کنه امنګ لوټ را کوي موږ اسلام رو تستار درکشد بدلا اتا کوم کار نه مخې دی چاته او که دوی چې نور خر ګنانو شریف نه مزو کې لګي پوي کې نه عمران خان دی نو شریف دی یا پیپل والے نیشنل دی خو ایو د دین خدمت نو نه اخلي کنه ایو د دنیا خلک دی که ک غلط کوي خو خپل کار وکړي لیکن خلک چې د دین خدمت نو مخلي او د دین مونږ اسلام راوړو او دی خی کنده د دوی حکومت راغله عوام اوسم ته پیغو عوام به څه پوه کوي په جماعتونو دی ملګری ناستی ایو د اسلام د کفر جنگ دی دا د کفر د اسلام جنگ دی سیاسي لیډران نه سره کوي ا دې جماعتونو ورته نو چې وزه نه کړه ته د سیاست کې په جماعت کې دا غلط سیاست کې نه د توحید چا ته بیان کنه د شرکو ا دې له ناس چې بیا کله وټون شي وای دا د کفر د اسلام جنگ دی اندا نیشنل متکافران ښکاری مسلم لیگ وته د کافران ښکاری پیپلیانو د کافران ښکار دی تاسو به اوریدلې کنه وای دا د اسلام د کفر جنگ مدرج دا ټول کافران دي ا بیا و سره غیدا درو موټي دا سیاسيان ته به غیر ته غوډه خلک دي مون کو ته په ګوته کړی دا خلک دي نو تاسو ځان اوس ټیک کوي کنه زه خو دا غوډه نشته و سره ولله اکبر ظلمون او الله دې انجام ټول کارونو فیصل الله تعالی اوس تسلیتا بیان وکړه دی بوی داد زانه لگیاره دروغی ہوئی علای خیر نه ویو کذبو کان دا تی عجیبه کتاب دی خواه عجیبه کتاب دی جی مسئله هم بیایی تار تصریم در کرده مختان گو ویو کذبو کان اگر دی درو جنکی تالا چی داد زانه لگیاره مڑا وقت کذبت قبلا هم فتاکتر تقذیب شو تقذیب کرو مکی دینا کوم نوح علیہ السلام آئی دا حق پرست تقذیب کرو او آدیان تکذیب کړو سمودیان تکذیب کړو او قوم د ابراهیم تام تکذیب کړو د لوط د قوم د ابراهیم تام او قوم د لوط تام تکذیب کړو او اصحاب مدین او جنگای والا غی تکذیب کړو د شعیب علی السلام او کذب موسی ادر جن کشو موسی علی السلام ټول تکذیب شوه نو کتا تکذیب وګی د ځانه لګی د پنجره دی د علماء او دشمن د خیر د خیر خپه نشه فکهم فاملت للذين للكافرين نو مولد ورکو منکر الله بیامون اول اغیلا فکیف کان نکیر نو سرانگو زما ادا نکیری زما ادا یا نکیر انکارون سرانگو انجام دے انکار دا غی بیا تخویب دنیا فکای من قرد دیم نو تو نو دیر ادھا کلوالونا چلا کڑی منگ ایل را چی تکذیب کو دا اکبرتون ویا ظالمتون ادا کلی والا ظالمانو ظالمانو توحید نفر خود دا توحید بیان نفر و رد شرک نه پرې خورم فای خاویتون نو دغه کلی فریوتی دی علاوه جب خپل چاتون وان و بئر معطل او کوی کویا دی شړ پات شي څوک ته ونی شراسته ختم شو دی کلی کویا شړ دی دای کویا مم شړ کما وقتر مشید او ماړی دی شړې پات شي ماړی چونه گشه شړې پات دین بلا بنگلی د شړې پات کوم ته مقابله کو کستا مقابله کئی تاستا تجدیب کئی اللہ ایزی بیت تبا کما افرام یسیرو فی الارض آنی دی گردی دا خلق و دنیا کی او دی گردی کنا نوکہ گردی دلی فاتکون لهم قلومن نوشی دی دفارنون یا کنا دی آچه سوچی کپا دی رکی سوچی کن سیدا قوم نوال تبا شوی او آدانون یاشی دی لغمنا چوری دلی کی پاقی چه حق پرست دی کی دی نایدی پوی کچ دا آدیان سمودیان پس تبا شو فانها فاتقن قصدادا لا تعمل ابصار ندیڑا دسترگی ادا دستر ولكن تعمل قلوب لگنا ندیرونا گچ پسینو کی دی دسترگی دے سر یو سترگی دے سر دی دادا چاہیے دا انسان ہوندی دے حیوانات ہوندی دی دوان ہوندی دا گردان ہوندی دی مسلمانان ہوندی یو دا دسترگی دی دسترگی اگر قرآن ایت ای بصیرت او دا د قران کریم په دره ها دا بصار الناس دا قران کریم دا درسترګي چې چا کې د درسترګي وی قران ته ځیا پويږي او که سر دا سوي د غوي پېښن غټي غټي کنه لیکن هغه نشي پوي د پدې خبرو باندې چې قران ته کینی انا پوي شي او بیا زجر واسطه جون فی العذاب او فضل تلوار و ام بصر غوړی ته نه عذاب دره هرګر خلاف نه کې الله د خپل وعده الله وعده کړو وكذلك حقا علينا نصر المؤمنين ان بوجه الله دا وعده کړه الله وعده کړه مخ کې وګوره ولا ترن الله من ينصروا ان الله لقوي عزيز الله قوي د حساب د بالي ولا يخلف الله وعده هرگز خلاف نه کوي الله د خپل وعده وان يوما عند ربك یقینا یو ورځ دا دا پنځه درفته کار پیتن تن پشان د زرو کوم دا می ما دا نه تعودون کی تاسو شمیرای دی دای کوئی یو ورځ د زرو کارو را نو طالب لا می سجده کی عمر دی سسادور پینځم آیات ته پینځم نو آل ته موی کار پیتن تن ارو تر علی روز ترائی پر صورت معارج کے خمتینہ پوچھے پانزوز درکالا دید ہے کہ دا کنائے شدت دا عذابنا یعنی دا عذاب دا رس چاہ دا دور سخت ہے چی دا پلی باند زر کارو رو دا اگدشی دا کہ سخت ہے رس چی دا روجی دا رسو کو چی کل خط گئے کنا دا بیا چی تا گوری تا باید دا گڑا رو خوزیم نا اچھا کل روجہ خط روجہ مات شی مجھے گور درنگ لا نہ بجی شی اللہ شی یول شی تو پوئی گے نو دور سی بھی وقت دا ہو گیا پہ یو سو پلک سات کے ختم شی اکر اس تکلیفی سڑی تا لگا من پہ کویت کی ہوا نو منگ بانے باقا کال اللہ دا شی جی منگ ویدہ ہوں منگ با منگ شل کالا تیر کرن منگ بار آلو شپاگ بیا شو منگ کلی کی تیرو کالا ومال تیرو شپاگ بیا شو سیوا چوٹی لکا بیا ام بیا به موږ دخول به نه راکو اول کې دا سنو اول کې بخال کو دوت وکال د پیلو کا وی کا ما ویلا کو د برات دو تری کال می تر بیا ودا نقشه بیا ختم کو شپګ میاش کې بخام خان عظیمی با دخول به کیل تا نو موږ شپګ میاش کې وافس خام خد دول تا نو هغه شپګ بیا چې موږ باندې ته دا تیر مو ودا خو لا تر دې ختم دغه خوشاله وي اول دا منگا یو رش بیرل آیو گینتا نا کار و منگ داشه لکه لس کار جم تیر کری دا تکلیف را دیو دیشی نو دیده که دا زر کالوی دا دا کنای دا سخته دا عذاب نا دا سخته دا عذاب را دیده داشی لکه زر کالا اطور دیلی بلا میمسیج دا که چکم ذکر که زر کالا نو دا آقا مقام چکم دا نفرخته کم دا دا مسلمانانو روحونا جمع کی رمرو التا او دا دا غدانه احکام راړي دنیا ته قران به راړه دا غدانه ناغي ته زر کالر کې سړې به زر کال رواني مسلسل نو دور مسافت دي چې په زر کال کې سړې کبه ترسي په سوروخ کې نو دا کومه مسافت دی غدانه تا اکه به چې 50 زر کال راته نو دغه دا د عالم شهادت او د عالم غیب هغه پوله ده. دو عالم دي، یو عالم شهادت دی کې مخلوقات معلوم دي، فرښتي دي، انسانان دي، اسمانو کې فرښتي دي، په ځمکه انسانان او مخلوقات دي، دا عالم شهادت دی. د عرش دلاندې او کوم چې عالم غیب دی، د عرش له پاسه چې کوم دی، دا یې فتن لګي چې هغه سوره کې څوک دی، دا یې فتن لګي. نو دغه پوله چې کومه د عالم شهادت او د عالم غیب، نو دې ته فضول زور کاردار دور لري. دغه خدغه د الله دا ثابته خپل قدرت چې ګور فضول زور کاردار ده، او زما حکم په سکند کې دی، په سکند کې راځي، سکند نه زور فرښتې راځي، په کشت راځي، په کشت یعنی زما طاقت دور ډېر دی چې فرښتې له به دور طاقت ورکړي چې د فضول زور کاردار یا د زور کاردار بیا اسمان ته ځي. کومه اناغه په یو سیکنډ کې وای راوي، نو دا الله د طاقت اندازه توکي دي نه چې فرښتې له دور طاقت ورغند، الله طاقت سورې اندازه وکړه تخپل. واستعجر فی العذاب او فتلو ارتر واړی تا نه عذاب را وای، دا موږ نه موږ په عذاب راشي، اير کې خلاف نه کړه الله د خپل وادي عذاب راځي. اي کړه یو راز دا پنځ درفتا په شان درو کاله دا نشته د شمیرې اوس بیا تخویم او څومره ډیر دي د کلوارو نام له تولا ما مولا ترکه واغی تا وای ظالمتن ادا کلی ولا ظالمانو، ظالمانو مثلا نه فرې خدا توحید نه فرې خو رد شرک نه منم، زما ما خستوا بیا مون ول اغیلا و الی المسیر اما ته وافسی اوس از بعد رسالت او تغیب بیان تا قل یا ایها الناس و وخلقو انما انا لكم نذير مبين يكن زي ما سال فاريركم كخكارا فالذين امنوا بشر من قرا فسا كان جي من لم صدره نورمات عملو كن اقبل ته بيان كا ودي دي فر بخنا لا ارث ما شوخا ورد خون قريب ارد دي عزت دي دي عزت دور ابدا خلق خون اس تخويف دنياوي چيزو مقابله کي اند حق والذین صافیاتنا عقدا چې کوشش کوي د فاتور کې مواجرین د فرد کمزور کولو، توحید کمزور کوي، خوښه دار حق فرض کمزور کوي، نو لاک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم یان دي. اوس تسلی بیا چې خیر دی که فتای ترادونه کوي، استا مقابله کوي، هر پیغمبر چې راغله دي نو شیطانان هغه ته خلق درې قسمه کړی دي. نو لمته کو وما ارسلنا من قبلك من رسول انا راغلي کله موږ مخه ته نه یو پیغمبر ولا نبی نه یو نبی، نبی او رسول کې څه فرق دی؟ نو بعد غل کوئی نبی هغه ته وایي چې هغه په زور شریعت راشي، او رسول هغه ته ویل کیږي چې هغه نوی شریعت راړي. لیکن دا نه ټیکيږي، ځکه حضور مریم کتا سلوسو دی اسماعیل علیہ السلام مبارکی رسول النبی ناغو پزور شریعت راغ دا آد ابراہیم السلام پر شریعت راغ دا اسماعیل علیہ السلام آگا تیر دا رسول ویلی خط و جی چکم نے عبد شکور السالمی داگر کتاب میں التمہین عبد شکور السالمی آگا خط و جی کہی دیکھیں آگوائی نبی دے پیغمبر ذاتی صفت دے لکه پختون والے پختون ذاتی صفت دے، پنجابی والے تو پنجابی ذاتی صفت دے، دے چھے دو مور پخیٹا کم پنجابی ادھے دو مور پخیٹا کم پختون وی اچھے پیدا چھم پختونی یا پنجابی یا سندی اچھے لسو کارشن بھی پنجابی یا پختونی یا سندی، دے ذاتی صفت دے. او بیا چکلا پس مشن بانو لگی نبیاو تو چوک لوار چھی اسوک ترکان شي، اسوک جولا شي، اسوک ڈریور شي، اسوک مولا شي، اسوک انجینئر شي، اسوک چې کوم دی ډاکټر شي، دا نور سی په دون ضرورت نه کرنګي. پیغمبري د نبوت چه ده، دا پیغمبر ذاتی صفت ده چې د مور په خېټه کې هم دی نبی دی چې پیدا شي نبی په دام په سورۃ مریم کتاب سماویلو آیت نمبر 30 کې چیسان اسلام وی ایدی عبداللہ ایدی عبداللہ انی عبد الله ته بنده د الله ما اتان الكتاب رب کرشما ته کتاب او جانی نبی او جانی نبی خدا اگر زور مال الله نبی نو معشوم دی دیوی رده او غیر نبی ما نو نبوت د پیغمبر ذاتی صفت دی او کله چې د میشن شروع کی د الله پیغام خلکو ته رسي او که بیا د صفت بل شي رسول شي نو یو څو پیغمبر یا نبی الی ما رسول من پیغام پهچانه والا او نبی غیب کی خبر دهنه والا ما ټیک شو کنه بر ایرانی او غیب کی یا یو نبی او غیب کی خبر دهنه والے ټیک شو منو د غیب خبر کوي چې الله او ته غیب وای نو هغه پیغمبر بیا خلکو ته وای نو که ته چې په دې باندې نبی صاحب معلوم غیب شو چې پیغمبر چاته یو معلوم غیب شي بیا د غیب خبر چې څنګه نبی صاحب ته الله ورکو نو په هغه ستا په دې باندې راغلو غیب شو کنه نو چې هغه بیا موږ ته راغی موږ باندې غیب شي استغفر الله داس خبر غیب کی خبر دین غیب وای ته وای نو غیب کی خبر دین او ټیک د بل رحمانه د پیغمبر ته الله چې کوم وای وکړه د غیب خبر ورکړه او صحابه ته وکړه صحابه بیا تابعین ته کولا تابعین ته پتا وي د موږ تر ورته موږ ته تاسو ته کوم نو موږ د موږ له غیب شته ته له غیب شته علم غیب صفات د الله دی د بل چا نشي کېده شیخ عبد القادر جیلانی دوی ځوانوي میا تقوا نو محمد صلی الله علیه وسلم یا علم الغیب ته چا چې دا قدر اعلی چې نبی اسلام عالم الغیب نو دا فقط آل نو فقط کفر دې کافر شر ذکر لئن علم الغیب صفه مختصه لله ذکر علم الغیب دا خاص صفه د الله دی او دا عائشه بیبی رضی الله عنها المؤمنین دا غیب فتوا دا غوی ما ظن ان محمد صلی الله علیه وسلم یا علم ما فی غدر چا چې دا ګمان راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم سبا د حال نه خبرو فقد اعظم الله الفریان دفع الله ډیر دروږي بیا دلیل پیش کړي چې الله وای چې قل لا علم من فی سماوات الارض الغیب الا الله دا اسمان کې نو غیب شته په مکه کې شته وای دا سره کافر ونه شو ځکه د قران نه انکار وکړ شیخ عبد القادر جیلانی وای نو غیب کی خبر دیني والے ته مراد ده نه دګر د غیب شو فقط الله د فرښتې په دربان د غیب خبر ورکړ او نبی اسلام بیا صحابه ته ورکړ صحابه بیا تابعین ته هم ته راوړل خبره پوه شو بیا ا دې لګره موږ په خستاني سو په امر او الله نو یو نه نبی الا اذا تمنا برکل چا بیان کړی دی د الله کتاب تمنا معنی د الله کتاب مستم لکه دا عثمان مبارک رضی تمنا کتاب اللیلی اول لیلتن و آخرها لا قاحما والمقادری فا اول شپا کیا رضی عثمان رضی اللہ قرآن دا اللہ کتاب تمنا کتاب اللہ لستے دا اللہ کتاب اول لیلتن شپی پا اول سر کی و آخرها لا قاحما والمقادری اپا آخر شپا کیا غفل تقدیر سر ملاو شاید شاید کرشن داري سورة البقرة کې د شو آیت نمبر 78 کې چې منهم امیون بعد دینا میانی لا علمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب الا مانی مگر صرف تلاوت بیان نه دایم تیر دا الا اذا تمنا پر کله چې بیان کړی الله پیغمبر د الله کتاب نو هر کا شیطان ما ویلا تل ذکر کړی غردل شیطان فی امنیت غردل شیطان وسوسه خلقو تا فی امنیتی پا بارد بیان دا که جوگر دای سوی لکه اوزم شیطانان لگی آئی کنم شیطان مگو روی ادوات اولوی تا تود ما آیات پیلو دا صورت انام آیات نبر ایک سوی کیس وَلَا تَاكُلِمْ مَا لَمْ يُسْكَرْ سُنْ لَا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ أَوْ شَيْطَانًا جَرِي وَسْوَسَ يَجِي خپل دوستان ته ان يجادلوا چې جګړو کې تاسو سره وګورئ خپل وته وي دا رنګ شیطان چې کله پیغمبر بیان کړی دی عدالت کتاب بیان کړی نو شیطان خلق تو سسی چې وګور دای څه وي وګور ته مشرانو خلاف وي وګور مشران ته له مشرکان وي دا تر واسه جګړه سره کی او ته ما چلې چې ته قران بیان کې نو شیطان وسوسه شروع کی بعد انساني شیطان نه دی بس جنی شیطان نه دی وګور دای څه وي وګور دای څه وي آنے لے کے رمنگا پاکستان ایسے ہو پیغمبر آنے ہو نبی مگر کل چاگا بیان کرے دا اللہ دی کتاب ارکا شیطان نغرول شیطان وسوسا خلقو تا فی امنیتی پا بارا دا بیان دا کے چوگر دا ایسا ہوئی نو فیان تاکو اللہ تسلی نفسا فیان تاکو اللہ نو لنی کئی اللہ آگا وسوسا چوگر دا شیطان تو دلو دا من قادیر نا گورا قرآن تا بدری قسم خالق دا سکھا قران د درې قسم خلق دانسي یو باغ چې منقاد به غبر اغلی خالص د الله رضا لپاره چې دا هغه مطلب دی چې زما اصلاح وشي نو دا هغه انما الاعمال بالنیات الله تعالی مالبی نو دا هغه د زړه نه هغه وسوسه شیطانی چې کوم الله لري او د توحید خبره اده شرک پیلی اغرب اگر مسئلہ دے ہلونا دا اگر پڑھ کے مضبوط ہے چاہو دا ٹھیک دا ادویم کے سب خالے کی چاہی ٹیم پاس ہے لگا رہی نو ٹیم پاس ہے والدہ چھو سوتا ہوں گر دے گی نو آگئی وہی دا دے سوئی منو بل مولی سے خود داوئی او دے داوئی نو منافق شی اب بعد دا تھی آچا آگئی را آگلی سب بل سلا ویر دن نا گندا نو آگئی وہی دیمانم دری قسم خلق کی گی تو دیکھ مبالغ لے اوکے سمی تسلی چکور تا بیانو خلق دری قسم شد مطا گو ہر پیغمبر تا خلق دری قسم شد فانتا خلا نو لرکی اللہ اقوى سواد چی غردہ شیطان چانا زرون دا من قادرنا بیا مضبوط ای اللہ پل دلائل توید پا زرون دا من قادرنا کی اقوى چی بلکل ٹھیک ہوئے بلکل ٹھیک ہوئے والله علیم حکیم او اللہ دے پو حکمت والا ادا بل اس دیا جانا ہے کئی اللہ کار فا کئی اللہ دا کار چی شیطانی شیطان بس وسط چلی صد فارا لیا جالا مارو چی شیطان دے فات چو کردے اللہ آقا ستا چی گردے یہ شیطان فتنہ تا للذین فی قلوب سبب دا گمراہ سبب دا منافقات دا فارا کرا چی بڑن کے مرض مرضیان منافقان چی آئی بر دی من اگر فر سب من فقط کر دی وای من چا من یو مولا و یو سو بل بل سو من چا من دا منافق دی ابل و القاتل او دی فر چو کر دی اللہ دا وسوس شیطان سبب دو گمراہی القاتل قلوب دو فر دا سخت دو دریم اگر زدیان نادیان ای وای من گه نہ من خلق دری قسم شو کله ته بیانو کې خلک باندې خدمت کوي یو وسا خبره ومني بالکل ټیک وي دوی به موږ چا ومني یاد دی یو سوی بالکل سوی اوبل به موږ نه مانو د نبی اسلام په بیان درې نو چوت دی او سړی دی او عالم په بیان باندې خلک درې خدمت نشي او یره پلان کې دې چې بیان کو ټول خلک ور بغروان شي نو دا غوړ خاصی پد نه ده ما ته یو مولا چا تعریفو کې پلان کې مولا صاحب ده کنه وای چې کالج ته ورشي نے پر کالج کے بیانو ٹول کالج اور بزرگان سی نو کو نو سٹا تو نو سٹا اور پر ٹول را سی تو کہ بازار کی تک نو ٹول بازار اور بزرگان سی تو کہ زمیندار اور زمیندار سے پر روان سی مالک کا داتا تعریف کے بیا بڑا تعریف نے مادا تفات خدا دات تفات خدا دا کرے ا د دجال دے ادیس کراری دجال پر مخال کروانے بڑا نہ اور ڈنگ ڈنگے گئے خلق وہ مر پسی د پیغمبران صفات خدای چې کله پیغمبران بیان کړي کړه رسولو ک نبیو چې بیان کله کړي دي انو خلک درې خصوصه شي نبی اسلام ته خلک درې خصوصه شي دي امام مالک او د تفوس ک د خپل شاګردان چې دا بارک خلک سوې وی چې ستا بارک خلک درې خصوصه دي س خلک جې وی ډیر خره با دی وای یاره سو کو نو موږ دوه منو پلان کې ته بل دوی بل سوې ابا دوی نه منو او الحمدلله وی ولی جی وی دا صفت دا پیغمبران دے چی خلق دری خصم کی گی دا گئی ہمیشہ رفارا ماوی اللہ تعالی ذکر کرنی امام سفیان سوری رحمت اللہ علی حیودر دے وہ مولات جنازی رہ تلے چی قتلی دی جنازی رہ بات خلق دیر تعریف کی دیر دیر خالم ہو اڈیر اتفاق کرا اٹول خلق یو کرو بلکل دیر خی اتفاق هغه قسم په خدای کده خبر دا دور غټ منافق دی پیمان دارې کده جنازه ما کړو ما تاسو پته چاته وری خلک وې د دې چې بدون وي د پیغمبرانو خلک بد وای د پیغمبرانو خلاف خلک شوه دي او د دې ایمانو خلاف نه شو دا منافق دی دا منافق دی سفیان ثوری رحمت الله علیه ته پوز شو وې زمونږه د صحابو نسبت څنګه دی هغه ته استادو دا هغه معنی خو د دوی مثال دی وې که صحابو ته تولید کنه به وې دا منافقان دي کسابه و تا د دې د ټیک منافقان دا دغه معنی خبر او کته د نیم تاسو به د خروج نه دي دا ولي ودی دي دا که غیبت نه د فلر دی از کو نه دو نه د چانه د نیک نیک نیک خلق صحابه کرام سم خلقو دا خو تش منافقت ته تا تر به یو شان نه بل ځای بل شان نه بل ځای بل شان نه ار چاته جوړ دے اور چاته ملګرتیا دا ټول د ملګری ټول قران جو ایدو سره مکو هغه سره یې کوي اچ الله ایدو سره کون هغه سره یې کوي لیجعل الله کای الله دا کار شیطان له وسور کړي دې پات چې ګرځي الله هغه وسو ته چې ګرځي شیطان فتنه تن سبب د منافقت د فاردا کړه چې پړونو کې دې مرض او دې لپاره کای الله دا کار چې ګرځي دا وسو ته شیطان د فاردا هغه سخت زړونو سبب د ګمراهي وإن الظالمين أيقن ظالمان تي خام خاف خلاف لري كده أو كي الله ذاك وليعلم الذين أدي فارج بوشيا كذا جوركن شو تعلم أنا رخاكم ربي من رب كدا بيان حق درب سانا كم شيء حق برضو علماء دي أي ده شيء بتوليج فلان كذا كي عالم فينا شو ده أو خلو كده دير خلاف شيء نبي هو تكاري كه سيء عالم ده أو كم شيء غيان ده وي ير دير خالم ده دوی خو جوړ پیدا کوم او چې کوم حق پرس عالمان دی کویږي چې خلک درې قسمه شو تا چې قران رحمت الله علیه وی په دما شاګردان چې مدرس شروع کړو پټ پټ لاړ واخلي کوم ما ته پوسو کوم چې راکوم ولې چې دلته درس کوي بیا یو به څنګه چلے ډیر خالد دی جی ډیر خالد دی ډیر خې اتفاق راوسته ایمانداری به ایمان باندې ایمان باندې دمانه قران نه زده کړي کدمانه قران زکړې انده ته خلک درې قسمه شوې پیغمبران ته درې کړو شي اجبات ته پوت به موږ څنګه یاره خراب سړې لوی فساد پیدا کړې شر پیدا ما بچې د نر بچې صحیح خبره کړه اغه د منافقانو صفات ټول خلک به یو کوي د ارچ ادر د زړه خبره کړه ته وایې علم الذين اده فرج چې پوشي ا کزان او ته د جورګروشه ته علم حق فرض علما پوښي دا پوښي ان الله حق جدا بیان حق درپستانه فایمنو بی دای یقینو کې په دې باندې چاو دا د الله کتاب فتوخ به ته له قلوب نو دا ناجدي مایل شي دی دې بیان ته لو دا یو یو بالکل ټی خبر وکړي وای ان الله یقینا الله خام خالار خون کدا کتا تا مضبوطه اون کدا خلق الله امن جوی الله مثلا له لور ماته و طرف دلاری نیگه همیشه بیا کسان چه کپر کنه فشپی میریده فشک که منو دی بیان ده قرآن نه پس آبا دو وسوسی دی شیطان تردی بود چه راج دیت قیامت نه آزابا یا راج دیت آزاب آزاب دوره دی بی خیره او دنفی شفاعت قادیم الملک و اختیارات پا یوم هل پلا ورد قیامت که خواد ده اللہ بایی دبل چې باندې نمبر فرښتي نمبر پیغمبري اعلان وشي لمدر نور خلیو سود مؤمن سولا کرا دي لله الواحد القهار اعلان وشي د الله الملك يوم يدل لله اختيار قدر القيامت کې خاص د الله وي مالک يوم الدين ليحكم بينهم د فرض فیصله کې يحكم بينهم فیصله به کوي په مرد خلکو کې چې چا مسله کړي وا هغه وجرن تراشي چا چې تورنګي کړي وا هغه جانم تدي اب في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار دغه مولا چا جوړ هر چا سره پیدا کړو د في الدرك الاسفل فالذين امنوا دا کله چې منلو مثلا عمل کړو نه بیان کړو صحیح فجنتو نعمتونو کې وای هغه چې کفر کوي انکار کوي مثلا نو بیان کړو او تکذیب کوي په اتونو دو قسم مولای یو مولا هغه چې مثلا نه بیانې خدای اکبر تکذیب نه کوي نه غلا مالا کړ توفیق ورکړي ایو هغه چې خپل مثلا نه بیانې چې څوک مثلا بیانې دا هغه تکذیب شروع کی نو لایک فولاک داخلک دل ادم رو ځو کو دک مولا بالله شرمی اوس ترغیب جنت ته چې دا ته حالات جوړ شي چې خلک ستاسو تکذیب کوي مثلا نه مونږ ته بیا سکان تب کې نه ته نه ذات نه والذین هاجروا فی سبیل الله اګه چې ملک پر او د دین د الله کې پرې خو زمر مثلا خلک نه مانی نو زم په ځاتا ثم قتلوا بیا وجل شو د بل راز یې امر شو نو که چر ژوندې پات شو یا کمړ شو نو لارزقن الله لارزق لا لارزقنهم الله خام خوراک ورګری دا الله خوراک کول جنت کې او یقینا الله خام خام ودوینا لكن الله له خام خدا الله خير الذين كل ذكر كون كده دنب کی دی لذات دن کی دوتا یردن دی په پسند کی اله یقینا الله دے لعلیم حلیم خام خاپ و برداشت والا او تفریات کے پریوانی ذالکا یعنی الامر دا خبرم دارنگ دا خبرم دار ہے جنت تے بدن کی ارض بولا خوراک خور کئی ومن عاقوا او چاچ بدلوا واستا پشان اچ سزا ور کړی شو ته پاغي باندې بیا دیاته شو بد باندې لا ترن الله خام خام دا کی دا الله یو تړې مسئله بیان ولا او ته تر ظلم شو دیاته شو او دو بیا دغه بدلوا واستا او بیا مخالفین رو چت شو انا بیا لوي چې ته بیا پاسا رد کوا الله بر امداد کې لن ترن الله الله لن ترن الله خام خام داد بکی دا الله غلکی گما یقین الله دے لعفون خام خام مافی کون که غفور بخون که ذالکا دا بیان اوکا الله بیان الله فری وجم الله دا بیان اوکا الله چا اللہ امداد کئی ولی بیان الله فری وجم فدو چا اللہ دا نکش پا پرواز کی دا بیان الله وکړه ته بیان وکړه نو تیری به ختم شي د ملک ستا دا بیان را به خوره شي اتیری به ختم شي ا دا نه کښ په ورځ پښ پکې ک بیان نه شي نو هغه کله ګرنا دا به ختم شي وان الله سمع بصیر اقرا الله دا اوریدونکه اوریدونکه دا ټول ترغیب دی بیان ته بیان وکړه بیان ذالک خبرم دارنگی دا چا اللہ امداد کری بیان اللہ پدی وجہ من چا اللہ هو الحق آقا دے حق آقا لائق دو بلے برختیا وانما دون هم اندون اللہ آج را مت کئی دا مشرکان بید اللہ هو الباطل دا غیب بلے نا دا باطل چیزو یا رسول اللہ مدد یا غسول اللہ مدد دا بلے نا باطل دا یا اللہ مدد چکم دا حق دا وان اللہ یقنن اللہ آقا دے اچھت مرتبی والا لوی شان والا علم ترن الله اتنور چ الله راوری د برن باران نو ګرځیز مکه پای مت کشنا نو تم لوګ باران شکنا بیان د توحید کا چې توحید د کی خو اوله کی پس مکه کې ګل نه راوځي ان الله لطیف خبیر یقنا الله بارک بیره خبردار دی خاد دی الله لدی آج اس منو آج پس مکه دی او یقنا الله امدا الله ربی پروا د مخلوقات د عمل حمید الحمید صفات شوی ده اوس پینځم ده اته نو ګور چې کنن الله چې سخر لكم تابې کړي ساده فراج بل مکی دي وان فرکان او کیشه روانه پدرا مسله بیان کړه چې الله له خلق تابې کی تکړه تکړه خلق بار الله تابې کی خانه لولې خلق واسلام الګری شي خانه مثلا بیان کې چا مثلا بیان کړی الله ولې رولې ما ګرور کړی خخه تکړه تکړه مل کړی اچھا مثلا نه بیان کړی د کړه یا کای څه پات شه وان فون کان او کیشته ما پرون خبره کړه دغه خپل نور میو د خورزې می چا نور می وی په بار لاړم درم چاته چې مو کته نه وې دا دنیا خدې نه په دویم چت کې وې اکثر نه سم او چې زمونه زنانه ټول شاګردای ما په وګازي عزت را کوي وای ما تا و خیال چې موږ به تو پنځ پیر ته جنکای وو وای زمونږ سه شان زمونږ سه هیڅ عزت نه درته موږ عزت ته ونو نو ودلو قران لا موږ لکه ما ته یو غږ مو شمان جنکای ته جنکو سوق څه در پروا ساتي ای ما تا و خیال چې وګورم امون چې هلته دوه لک تکلیف وو داغه تکلیف نه روته بیا موږ کار چې لک لک کړی داغه سوره نتیجه راوته او بلا خورده مې ته دې سات مور په موږ ماشومان د جمعې پر ورځ مو چټي مو وي د سکول یې مور سره مر مور مې ته خو ویتلې ده ما خو دې دواړو فنځي ده ته ما د وځه نو یې د جمعې پر ورځ موږ باقي نه پرې خوده مو چې نه از موږ زو به زه او دادا اکمل لا کور ورته ما وې مو وړي یې موږ چې داړو یې جنگ بر خاتونه چې کمې غا امیرانو کار کړو به چې نه تاسو باندې دی یې مور به وته چې خیر دره نه دی روانه کوي نو یې پرون یو قتل یو جنا او یو خدای تر ماشومه خطبره دې دې امیرانو چې نه دی مبرې کړ یې ما ته خپل وخت یاد شه چې وګوره موږ به سوره خپه شو هم به سوره فتخیری چې وګوره دی سوره غره چې د کم دا خلک راځي د کم ملکونو نه نن اکه چاله موږ په خپل ځای کې ویل یې شکر مو استاد الله نو دا کارن کتو مو نن تکلیف خوشته دغه راتله د تلو درادو تقریبونه ګرمي ده چاته د خاندان طرف تکلیف نه چاته رونه نه چاته فلار نه بدل کان چې غریبانه نه سنده کړی پرې فرش باندې نه سو دغه نه ګرمي امید دغه د دې ایر کنډیشن او کدا تکلیف دې تیر کا کنه نو ان شاء الله لوګ نه نو دک کشن دنیا بسخ تن راشي سخ بوک بنځي دنیا او ستاب عزت دې نه ډیره وشه کله تکلیف به تیرې غره لوی سړی باندې لا جو غلط تکلیف به تیرې اډیر خلک به زړه ته ځم چې کوم شاګردان دي اګه چې کوم خلکو کار کړل کتنګي کې دي اګه په کوارټروډ کې دي کپا کوټلي کې دي اداره کپا یونیورسيټي کې دي کپا ورته روډ دي کپا سربلندپور کې دي کچونی وړي کپا اجازه آباد کې دي که شاډن کې دي نو کې جنہ کای دي کله کاني یو چا کار کړل دا یې په سورو په درګو شاګردان دي دا غي عزت ای تطما به شره او کوم چې غفلت کړي سستی کړي نه دا کړي یو کس ته هیڅ نشته نه عزت شته نه خاطر شته نو مطلب دا کارو کا کار کارو کا الله تعالی لوی خلق تابعدار دي مثلا بیان کا پوښ علم ترن الله لک تکلیف دی اور اوس بیا دور خوشاله دور به خوشاله په زرګونو په لکونو شاګردان باندې افچا چې څه شیخ خر خلګی طالب راړي او طالب دور خاطر کوي د فلار نه باندې زیات خاطر کوي د خاون نه باندې زیات خاطر کوي د نیک نه باندې زیات خاطر کوي تا ته باندې زو لګي بیا د دین او چته باندې بل نشته خانه د الله د کتاب د ذکرو ار بیان ورته کو نبی اسلام چې خیر کوم من تعلم القران وعلمه بهتر تا ته کوي چې قران زده کوي بل ته کوي علم ترن الله ماشوم الکی ماشوم الکو زوینم کاندا ماشوم نه ماته ناس ته قاری ته ددا تقریبا شپګوش شاګردان دی په خپل علاقه باندې هغه ددن روستو مخنه مشران دی بډاګان دا جن لیاقت مولې ته ماشوم الکو ډیر وړکو چمړې ده د 34 سالو دوکا یو دن کار دی په ابو جلال دی وبخي په زرګون شاګردان لولي خلک کارخانه دار لولي افسران ڈی ایس پی گان ایس پی گان اگر بنا تو داغا داغا بے کو خدا سو داغا زان کڑو لو ادم دیر مل گری جزان نکڑی اتی راشی دوری لم نرا دی یا لک سات نرا شی بیو تختی ما تا زانو خیدا غدا کی زر آنکلے من اگر ما سر با دوکاو کنو خدا سر دوکا نشی کو تو با تو نو دک کشان تی او چی چا زانو کڑو انداغن با اللہ سڑے جوڑ کی اللہ با لوی لوی خرک اللہ ور کی داو دایا ساتی دا د مولانا خان بچا ماشومان نو سیدی وړي وړي جنکای چراتلی په سات دو جنک دو مشران خويند غایب اپ ستر من نوې دي یو فریاد واده یو په تنګی کرا ا یو مشر هغه خو نور هغه واده شو دا نور وړي وړي جنکای نن دا وړو وړو جنکو په زرګونو باندې شاګردان دي لوی لوی خدای لوی لوی خلک یو یو بسیار ټول د کشان دي په دې بهار کې دغه شاګردان دي وړی جن کای دي لکه دای شاګردان په زرګونو آزاد په قربانی جن کای دا شن الکان لک زانو کړی دا الله باندې ګان زانو کړی تاسو زانو کړی تاسو به خپل ځان اندازو شي سمو ده او کنه غفلت کوي یی کای سپیده کړ یو تن به راځي و ګټ کې باندې سو طرف ته دا توحید په معنی خدای دیو بخا خو ملګری به نه جوړی ګوره ملګری باندې نه جوړ سختی برداشت کې ابل دا مسله بیان دي دته مالا دا کو چې باران شه باران شه چې زما کښ لکه پزما په باران باندې کښ نه شو تم دا الله کتاب باران کا کړ چې توحید بیان شي او دا رنگی نادر توی علم تران اللہ ایتنگور چی اللہ چی ریسا خر لکم تا بکڑی سا دفارا آغا چی پزبکی مولانا توی پوڑو کی علک دے زن پا نسبت مان لس کا علک شر دے لیکن اگر زان کرو لے شر قرآن زان کرو لے نن دا اگر پا زرگون پا لکون شاگردان دی سو که قطر تا بیایی هاویل راشا ټیکټ عمر را دیږي او روزګار دی وینه ما ټیکټ در دی غلې او یې دی وران دی څوک دوبای ته بیاي او څوک سعودیا ته بیاي څوک دلته بیاي یو دا ته پزاتا دا ورته قران کریم ډیر زیات برکات دی لږ ځان کړول دی او فائدې ډیر زیات دي ښا عزت هم ډیر ده پکې ارته به بیا کلو غو دي کار و سره کې نو مالو پکې ډیر دی دبل نه ولالیش ده کې ته مخبل مهنت بلګ لکې و تر دور مال بالا در کی چې د دغیب هم سر اندازه دی ګوره ښه عزت به دمړي سي لوی لوی خلک به د خپو کې ناسي الم تران الله ایتنه ګورې چې الله سخر لکم تابې کړي سفاره هغه چې په ځمکه کې ټول په ځمکه کې وان فلکا کشته روانه په دریاب کې په حکم د الله ومسکو سما او ټینګ کړی دی اسمان انت قال الارض چې پریو دوی په ځمکه باندې انتا قال د پرتون په ځمکه باندې پم څوک سما او ډیکړ اسمان انتا قال چې پریو دي په ځمکه باندې الا باذن مگر پریو دي په حکم د الله او تاسو الله ټینګ کړه کای واز الله به ټینګ کی به ملګر به ټینګ کی ان شاء الله ملګر به بیادر کی ان الله بنا تر ابراهيم یګر الله په خلق باندې مهربان ډیر مهربان وهو الذي دا لا ذات احیا کوم تاسو جو دی کړي بیا به موږ کتاب بیا به جو دی چې الله جو دی کړي ته نور جو دی کړه چې الله جو دی کړي ته تو توحید باندې او ته موږ نه فاز نور جو دی کړه ان الانسان یقرن مشرک انسان سوس مدان انسان لکفور خام خانا شکر دا الله دے وقارسه الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف بوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستطيع من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جزاك الله. مقصد سورة حج ہاں بیان درد شرک فعلی اشرک فعلی سر اس کم صدور مسئلے متعلق دی داغی وضاحت کئی تحریمات اللہ آگا چا اللہ رام کری دی ناغا رام کری تحریمات العباد چا اللہ ندی رام کری آگا ما رام ہوئی پزان او درے مسئلہ نزول اللہ دا اللہ نظر نیار نو کریمان لے انوار کا دا اللہ نظر نیار سٹیک دی جائز دی او صدره مساله تاریخ نذور العباد دا الله د نن بغیر د بل چا نوريان مور کوي په تفصیل شو سوره بقره کې شو او دا د سوره مائده تفصیل په دې باندې خوش شوی دی او سوره انعام کې پیښوره په صدور مسلو په دې سوره کې مدا کما سړي وي او دې دا کې ول لكل امه جعلنا من سكن دا پیندم په دې شروع کې تر اخره اول داوته سوره ذکر کوي په دې باندې ځوان دی لكل امتين جعلنا من سكن او بیا ترغیب ورکی فی التبلیغ ازجر که مشرکان تا ازجر پر انکار تو قرآن بیا مشرکان بیا ازجر او بیا آخره که ترغیب فی الجهاد لكل امتين جعلنا من سكن دفار دار امت گردوله منگا طریقه دی عبارت من سك اصل که دی عبارت داج طریقی دوئی ومرات ان ټول عبادت طریقې دي کاغه د حج د قربانې دي هم ناتي کو دای عمل کوي پاغه وانه فلا ناس غنک نو جنگ دې کوي تا تر فل امر په دین د الله کې په کار د دین د الله کې اتم د الله د دین خدمت کې تا تر جنگ کوي ودو الى ربک رب الله خلق فتر درستا قران لا سوال قلب دعوت الى الله ورکم انك لا اله الا هو مستقيم يكنت خامخه پیدا دي غباند او کچته جگړ کوي تا تر و ته الله خبره په وان تا دي کوي الله په تلو کې به مې ستاسو پر د قیامت پاتک چې تا په کې اختلاف کوم کې اوس اس بعد دیر به کلی الله له ادم مخلوق نه نفي علم تعلم اتپوانی ان الله کن الله چې په وره په هغه باندې چې په اسمانو کې د فزما کې دي دا الله صفات ده چف ارث پوا ان ذالک فی کتاب یقینا دا ارث په لم دا الله کی دی خکارا ان ذالک علی الیسر یقینا دا په لم کراوس دا رشی دا الله باندې آسان دی الله تعالی سکران دا او زجر بشتر و یا حدود من دون الله عبادت که مشرکان پیدا الله نما دا غچا لم نزی بی سلطان چی دیر علی کر اللہ پایبان سا دلیل و ما اوفا اد هغه چا چې نشته د پایبان څخه دلیل قطعي لګیا دي بل څه چې دي کړه مل شوی نو څه دلیل نه الله ویلی چرته اجب بابا رحمت کا یا پیغمبر رحمت کا یا مړ رحمت کا ژوند دی اصل قطعي دلیل او ثم په نشته کوم وخت هم څنګه او یا ولا شفاعه عند الله او مال الظالمین من نصير انا به فرض علما حکم دادی او زجر ممکن ده قرآن تا و اذا تو تعلیم آتونا بینات او کتب نستشی پده بانه آتونا واده واده شایی کرد ده شرکی بیان ده توی دی ده اولیه و عجیدی پک بیان شوی ده پیغمبران و عجیدی پک بیان شوی ده مخلوق او ده اللہ یوالی پک بیان شوی و تعریف و جو لذین کفرو نو پی جانی با پا مخونده کتان که چین کاری کرده دستنا ده توی نا آد منکر تریوالی ده مخ بیت تنده بروان شي یقادونا په بل څه روان دي ښا ته ته موږ مثالې کوم خو خوشاله دي د رجوع مثالې او د بیانو ډیر خوشاله یا ډیر خطر کوي کوم ټول خلک وي جوړ او د مسواک خبرې کو ډیر خوشاله دي او کته ته توحید بیانې نو ايش معذت قلوب الذي لا يؤمن بالاخره واذا ذكر واذا ذکر الله وحده او کل جیاد کرش اللہ یکیو وحدش یو اللہ جت روح دے نو اشمادت قلوب الذی اللہ من بالآخرہ مجھے قیامت مجھے تنگشی ویدہ ذکر الذی من دونی کل جیاد کرشی آقتا چا اللہ نبغیر رحمتت کی اذا ہم یستب چورنا تب دی خوشحالہ خوشحالی سورة زمر آت نمبر 45 کے دارنگی سورة بنی اسرائیل 46 ستا سورت ہوں وإذا ذكرت ربك في القرآن واحدا أو كرشت بيان كي في القرآن كي الله يكي واده ولو على أدبار نفورا نواري دي فقل شاقان نفرت كون كي ياتيخ تكون كي القرآن وي نمانم وي نمانم وي دارنگي كي نبي الزامة بيانو كنا يسوي أغيوي أجعلا أجعل إله آلیتا الام واحدا او گردو دا اجتران کن اجتروایاو انہا دا لشیون عجاب داخل عجیب شیر عجیب خبری کئی فقیامت کے بم وہی چه دای گناہ زو انہو اذا قیل لا الہ الا اللہ یستکبرون دی بزان رو اذا ما سن منو دی ما سرین بس تنگی گی قرآن و تا بیانو حافظان دوت بگئی بیلکل سر و تنمیر دیر خواد دیر خواد دیر خواد وکو توحید دوت بیان گا بیا بی پتو لگی اورد دشم دو داولیا و اجری دو بیان را نو بیا تماشو کار بیا دا تنده بیروان شی رنبی حالت دوی مهارت یکادونا قریب دی دا منکرین دا قرآن چملا بوکی پا قطان چلوری پده بندنگا یادونا دا چند خیچی کرد تا قرآن بیانه و خاص کرد دا هیل علمات مثلا پک بیانه نو تا با دا خلق و تاثرات مانده چا پیر با گوری دا شانده یو خدا دن خپل داره دیگه که منگ تا دور خپل خلق را جمع دی و کرد چی پا بحر مثلا بیانه بحر پا آم محفل که نو بیا با تا گوری چی مثلا بیان چا پیر با شان گور دا خلق و تاثرات با مانده چی مثلا پی با دولی نوال بی تندی روان شی آده بس چی تو پی پوش ده بس داتر رو چتیگی ده برا آدیه تا تبتان با قرآن تا دوی نبا که لونه مثلا که اوزن نگا رو چت شنو بیای گرده شی خواب کنه بیا داغ ملگر دیری نو تا با دک که وقت که وای چه او خرکو پا قرآن کریم که ده حجیان و بصورت که اللہ باگ ده کافر نخ خیلی دا چی کار تو توحید مثلا بیانه تیت نو چی کافر وی نبا دا با تنده روان شی پا دی مثلا انده بار داست که انده با پوش دک خوده او خوده او پیجانده دا رکا تنده روان کرده دی بدا که چر پا ماسو پوندش تنده روان ده وی ده کافر نخره چه ول به تنده روان شی نو بیا بده را فاسی ده با نیم رو چد شوی بیا بده را فاسی دا پا ده در کافر را جوده بیا بده کین دا شده نو چه کین آسا او سره گیر شا او چه گیر شا کنه اوز به تو برابره او کلش بلو ستیشی پر منکر نمان زنگا تونا تا توحید واده واده فی جانب پا مخنو دا کتانو که چی انکار کرد توحید نا ار منکر پی جانب تریو والے دا ناگواره آثار پر تندی کی بخکار شی دا تندی بیروان شی ایا قادونا قریب دیده چی ام لبو کی پا کتانو بانده چلوانی پدائی باندنگا تونا دے بہت رہا پادی تا منی کشی نبا ہوئی نورو قرآن در آخری قل دا غوص قل وایا اپاونا بیوکم اس چی گیر دکا چی او خلقا اللہ وی چی کافر دا تندے بیروان شی رہا پادی دے وکی ناسا او دے نیشی پاتے دے نو سی برابر کا وایا آیا خبر کم تاتو بشر امن ذالکو پا بتر حالت دیستانو ستا سنا دا چی تندے دی تو روان شوئے دے املک قرآن در من بد لگی دیتا بد حالت و خیمہ اگا انار مطلق راوڑ دی مخی تا دینا ہوں برا تویرا روح تو دیو تویرا مطلب دائیں چیز در متعلقات تلگو کنا و انار لکن نار فیکن نار منکن نار دخلتن نار علیکن نار حولکن نار باشی فی کنار اوردر کی بلیگی من کنار اوردر رو دی علی کنار پتا اور بلیگی حول کنار چاپی رن اور دی دخل تنار اور دبادن نشی واشی برابر ایک کام وعدہ اللہ وعدہ کرے اللہ دی اور آقاتان تا چی کفر کرے وویس المصیر اڈیر بزاد اور سویدہ جہنم چل دا دغه چې قرآن چې چل نه نیز دغه قرآن نشوي دی د براجه پر اوس فکر به شروع شي چې سره دې تیر شي چې سره دې جو خلک ور ور په سره پاره یې جام جوړ شي ها دلته ون یو ملګری یو پیندش پک واته کاله وکيږي انده دا کباب کوم دا خرڅيږي تارو نو تارو کې ډیره هم دغه دی مولاته او غریبه دیوبنده هغه دغه پیران دی نو دغه ته دوه دوره وکړه دغه یو کا کنه نو جو شروع شو لا یو مرګر نه جوړ د شروع شو د درو نه شروع کړه ور په غیرا دا پیران نو مرګ هو کنه بچ دې ته پټ را پټ شو بیا و تر هغه دغه جوړ کړه مناظره نو بیا پټې درا پټې نو دا بس جوړ نه اول خو ملګری جوړ کړه ظالم بچیا ملګری نه جوړ کړی خپل فکر کې خبر شروع کی افغان نه فکر چې طریقه سره سورته مزمل شیخ نه وای کنه شیخ القران رحمت الله علیه چې دغه مزمل او خپل کیسټو کشته په سی ڈی کشته وای ګورم نو غونې په نت کشته چې ستور د مزمل کې شیخ القران څنګه چل خید القران د خو دا خو نه چې بس د لورت بغیر ته کینا ردونه شروع کا ادا بسن کې دا کې دې نشي اوس لګي نور برابر کا اوس خادم کې نو له فاتې دې نشي وای یا یو الناس او خلق کو ضرب مثل پیانول شی او مثال د اجز مخلوقات فاستمعوا له نو غوغه ته کې لکه غوغ شی د اولیاء د اجزا خبرې کیږي و ان الذي تدعون من دون الله یکن اخر اج تاخر مت کوي بيد الله لا يخلق ذبابا نشي پیدا کولی او مچ ولا اجتمعوا له اگر که ټول اتفاق کې دې مچ جوړول تا د ټول دنیا اولیاء راځم شي یو مچ ته شي جوړول ویسلبو ذباب شیان اکو چر او تخت دینا مشت شی لاستن قدو منو ننیشی غست داغنا ضعف الطالب کمزور را مدد کون که پید بار داقی والمطلوب او کمزور را مدد کون که پید بار دا اسباب و اسبابی نیشه مر شیر مر سر اسباب ختم شیر را مدد که دیدشی دی را مدد کون که اقیده دیر کمزور را اج کوم سره مات کوي هغه کمزور فیت بار درات و نشي راځي دی دا ګوره الله په کوئی مشت شي پیدا کوله نو بل څه به یاد کړو کنه ماشه به ماشه غو دمش دم وړو کړي په دنیا کې ابن قیم رحمت الله علیه وای په دنیا کې ار یو شی چې دا تام الخلقت ته انداغي اعضا برابر دي یو په دنیا کې مشت شي دې نه قوت الخلقت دي په دې کې تخلیقن یو عضو کمره یو اندام پا دکی کم دیگه شده ادا عشفانی منگو تا دقای اردو گو تا پا پورت ہوئی اما منگو تا زیر بیو کسو تا دا ستر روپان سی کم شده دا فتا دا چی کم که دا بانا لگی دی باشه دا دا دک دا نیشت دا غی نیشت دا عربای کتا عشفان ہوئی عشفانی نیشت ادا عشفانی ولی نیشت دا که دا سرط نره دی نو که اچوان وان اللہ ورکره دستر رفا دا پرده کداوی دا غوخه کداوی نو سر بی دونشو نو سطی نره بیا بی سر دونشو دو سر بی کتو نو اللہ اخسانو که چه داگه ورانه که چه سر اسپکی چه دستر چه ساته نشی خود دی فرده دا پستر بیا چه بندی گره بندی دی کار سره دا دستر گی صفایی کهی دستر گی که اللہ آتی اٹومیت کلیسی و نظام چوله چه دا دستی کتا برکیگی نو داست دا دغه نه مخ دا ویخته دا باڼو دی باڼو کدا کمال دی دا ویخته دا عام ویخته نه دی ګره دا باڼو دا ویخته جدا دی دا سر جدا دی پوزه کدا نه جدا دی دا بریتو جدا دی دا ګری جدا دی ګره دا هر یو ویخته دا لاس کې کوم دی جدا خواص دی واشه دا هر ویخته جدا دی دا فائدې او دغه دی نو دی ویخته کدا کمال دی چې دا شان خودی را خودی نو دا هوا صفا کوي دا هوا صفا کوي نو سترګو ته ګنده هوا نشتلی د دې وجه چې د چا چې دا باڼني یا واړی او د هغه سترګو نه ار وخته اوبه بهیږي لکه هغې ته په سترګو کې کمال دن نه الله دا اچولی چې غري د خاره لاړه شه یا دې ته څه شی لاړه شه نو دا تر هغې پورې دې نه به اوبه رابهیږي چې سوی هغه شی ایسته دي اشه به وباسي دا سترګو دن نه کمال خپل ځاني یو څه شه دن ته موږ رامو بیا به سترګې سره شي ته موږ اما ته پرې دا بس او دې دا کوم است ته ته په پړو دا طریقا په خپل باندې کې غشه یا ولي شي ک کان یې غم دی ولي کې دې کې دا طاقت ته په سترګې کې چې دې ته د دې د بچا ته شه مخامو شي کنه نو که اوس په نیم دای ولي کې ډېر ولي طاقت دې سترګو اګه کار یم دا یو لیکي چې دا کار سترګو وبو کې دا غو بیا سترګو زخمی شي بیا وبو کې نو چې د چا دا باندې دي ان چې کار هغه اواغه ته پاکيږي نه د سترګو ته ګنده اواز دي نو دا غنه اوپر ابي عين المال حج او ته سترګو نو اوپر ابيږي او چې دا فاپورټي نه سر نه اچفان ني نو سترګو پس پاکيږي دا به ګندهي نو الله دې مشت هغه شی ورنه کړ ځکه سره بیا درنګ نو دلې دوه لاس یې ور کړی ان دې که څو ته وره ان په سترګو باندې شنه سو لکه دا غنی شیشه د فاس چې کومه دغه دې ربړه غا سوته ویفر دا کوم چې وایفری دا شان دی وای دا شان دی او سترګې صفا کوي دا د 60 ور لري دا د کله تړیاړي دی د کله دی پر ګور کړه دی پر ګور دی په صبر چې کوم دا به خوراکي دور باندې کینو ته یو خرم نو قران کریم ګوره هغه مچ وچ یو مچ دې جوړول په دې کې اشاره دی ته دا چې دا غوړي چې تر امات کې انا هغه تر چې کوم جوړان دي ته وره نغې کې به یو اد وکم یا به خفاکه گئی یا به چې کوم سترګې دي کاڼا به یا به پوزه کوي دا شانته او یا به بل څه شي یا به لاس کوږي څه چل به بکی نیک بنی څه نقصان به بکی نو مطلب اشاره دی تر چې دې هغه خپل منجور نشي سمونه هرته خو چې ما سمې مالا جت ورغی تعالی نه خپل مچ او سبول خود مچ کړی دا مچ کته څه شو تختې منجور کڅ یې دوتې او تختې غستې نشي دا غنه د دې وجه ګور تاسو دا منجوران چې مچ مچان هدی به دی بابا نه کې پیسې ګور ګور دا یاز اته کور ته تختې عبدالمؤمن یو عالم تیر شوی دی د اکبر بادشاہ د زمانه خوب شتر تیر شوی داغه کتاب دی النامه النامه یو اسم ذکر کی اپاغه با الف لام داخل کی او داغه اسم یو معنا کوي با معنا سره مزیدار او معنا لکه غلی کی القاضی قاضی او اسم دی د قاضی په الف لام داخل کی معنا بیا کوي میخ درگل قاضی چا دی په خټه کې میخ د خټه دیوال کې میخ اوټو بکره اوټه کو راته لګو خو ته خو دي مطلب چې قاضي شله د پخټه کې میخ دی د ټینګ نی خو دي را خو دي ال طبيب طبيب ډاکټر ته وي الف لام به داخل کړي ال طبيب پیغام اجل طبيب چې کوم کور تر روان شي اوس په دې کې د غام اعلان کیږي ال بیگم بیگم خدي ته وي ال بیگم معنا کوي فساد در پرده در پرده فساد دی پدارہ و بیگم دا خدا نا پورا فساد مصیبت تے البادشاہ دا بادشاہ مانا کئی کاہل زمان دا زمانو سست سڑے النواب پا نواب اید اللہ داخل گئے مجموع تغافل دا غفلت غنڈے الکوتوال کوتوال تاندار دا الکوتوال نمونے ملک الموت الرسول رسول چاہتوی خیرخواہ دشمنان د دشمنانو خیرخواه پیغمبر دشمنان په ګټو دی غوا له خیر لټي تر د پیغمبر وارسي خلک په ګټو دی اده دغه خیر لټي په چولو د خیر لټي چې کلیسا می شمل ټیک شي اده الله دوشي ال مریض مریض چاته وي تخته مشک طبيبان د ډاکټرانو د مشک یو تخته د تجربه دا بولر کو پر دا چلو کو کمرشن دای پیسا پیسی ما خلی تجربه ام بکی گی تختای مشک طبیبان او دارنگی المفتی مفتی چا تایی هر چی نوشته گفتی بس سوچ نگو چی چا تی نکلی و یا فتوه دارا سوچ نکلی او دار از شاعر شاعر چا تایی دوست سخون آنچا چا خبری وارن آغیر رنگ سن سرگی و دلی بدلی که و د بل په شعر باندې خپل کافی ما بيوي دوز دي تاون دا دوز وي غلطه د خبرو غلط او غړيال څه ته غړای غړيال نش عمر د عمر از غیر بس بوجه ادارنګي ال افغان وي چاته وي نغلي کی توده جهالت د جهالت غونډه ال وزیر چاته وي هدف تیرهای بیچارگان دا بیچاره و خلکو دا نخو دا خوش نشانه اب یاوی ال زیارت ستوی بحانه گای فیتخ دا خدو چوی دا راون خدو چی روش دیناتا انا وی زیارت لدما من زمان مردان که دکان دا تقریبا دونی سو چیا تر تا تر خبرنا دا بیترو میترو نو اغه ورو کې یو کیس شو مردان کې یو سړی او پښتونو کلر کو داغه خدي قاون د توي د پیر فرض باندې غالم د پیر وځه چې دغه لازمه میا میا کرمشاه بابا میا کرمشاه بابا دی نیوی کړی کې زیارت وو او ختم شه دغه لاکو کې د قران د زور ډیر دی شه ختم شه الحمدلله ای میا کرمشاه بابا له زمونه غوته ورشه کنه او تر ما شوم دی تقریبا د 3-4 سال ناغم دار در بودو کمکلی چند تا تلی را دی ما خواب دیگر کراغلی وفاسا دی این کور در آلو داغ بچه دان تراجوخ دی بچی یوی وی تا تولی می آشک کرمشا بابا را وی آو وی سنگو وی هربا باوی می آکرم شا بابا وی چرا تا ما چیا چولی ما اوی سواتای توفای آردک دا تیلی توفای دای وی پدی تندی چولی ما اوی چرا آقا کنا وی چی بی بیلب بر دولو ورقه وی بی بی راو بغولا ای مگله مگله مگله وی وی خواه وی سمه و مگله لاری وی خواه نام تو پک را در در شی چی خود دوڑ دادا ویشتا او که ماشوم روان که اتانه دیبوتا یه ما خود ویشتا ادا ماشوم تو چیز چلی کرو ای که سره بی اخلاس شکلر کو نبهانه گای فیس که کدلی نشه تلین دی پبوت ورشی دی په بوت اور زیارت ته تاسو وګورئ البته کې خوتل خانی جوړی کړی دي امن جوړان ته وباچي ادا څه ته ګور ا وبا ته خور نور اچو وای واچو کنه بهانه غای فسق چې زینه او ته قاد روشي د خپل زیارت روان شي او ال منجور مغز بهایا چر دغه مشته پارت باندې کینی ته به شړې ده بکینی به برادی نو دې دا کې دا مچو وي بل څه وي چې هغه تام الخلقل خفری دا اته کرامت کې یو مچو نشي پیدا کول چې هغه کې یو عضو کم ده فوش یا ایو الناس او خلقو ضربه منظرون بیان ورشي او مثال د اجز د مخلوقاتو فاستمعوا له غوږ وته کېدی غوږ شه لکه یقینا هغه کدان چې تاسو کرامت کوي وي د الله نه لیخلقو ذبامن هرګز نشي پیدا کول یو مچو ولوی تمولا اگر کټول اتفاق کې دې مجتا ټول راجم شي باباګان د دنیا اټول وای زبو مو زباو شي اخر چر او تختي مجت دین څه شي لا سن کذو نشي غته دا ټول دا شي مينو دې مجتا ضعف طالب کمزور دې دار مات کوم کې په بار دا کې دې غلطه کې دې چې مړو ته आवाज کړي والمطلوب او کمزور را مات کړي شي په بار دا اسباب نشي چرشي الاو ارجلو يم شو نبي ها ابلو ايدو يم شو نبي ها ابلو عينو يم شو نبي ها ابلو اذان شو نبي ها قل ذو شركاكم ثم كيدوني فلا تنذرون سوره عرب کې تاسو لوستو چین الذي تدعون من دون الله آقتان تاثرام کوئی بیدارلان عبادون بندگان ساد و پشان فدعون ندا مدد کئی نفادی تجیب لکن کن سالی که او دکی دا بیا ایخ پی اشتچ راشی دا اشتچ نیو لکی خوستر که اشتچی نی یعنی اشتے وہ گونه شچواری دا کوایش اشتے ندا مدد کئی ما بیمان کئی دارنگ تا دلوس و بزور که نحل که آت نمبر 20 سکیر که والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا ليش پیدا کول شی هم یو رقم دی پیدا کړی شی بیا وای اموات مړدی ځان نه مر نو د فکر اموات مړدی غیر احیا ژوند دی اما جوړ ایان وبتون پته ته نشه چې کار پورته کیږي استاد ار نه خبر دي کم وخت او زجر مشرکان تا چه تا دا اللہ تی پت بل ورکی داو تا دا اللہ بی قدریو که کم بختا ما قدر اللہ خق قدری تعدیمونن که مشرکانو قدرونن که مشرکان دا اللہ مناسب قدر دا اللہ چه بلتا مشکل کو شادی وی بلتا دا تاوی دا اللہ تی پت ور دا اللہ بی ذتی دو کن ان اللہ لقوی نعدیر یقن اللہ دی خامخا طاقت والا عزیز عزیز زورور ذات او ترتیب بیان تا الله یستفی الله به چونکول د ملائکونو رسولان استادی اره خلقونو استادی ملائکونو استاد جبرئیل علیه السلام هغه د پیغمبر شه پیغام رسول اخر کو استادی پیغمبران ان الله سميع البصير قال الله دې ورونکو دې دغه ذات پوهد الله عالم بكل شيء والله پوهد الله پاغه چې مخ دې خلکو نه دي اپاغه چې رسول دې نه دي او الله تو پس کې ټول پیسې دې او بیان عمر مستحا اے یا کتا ته دومله مساله د هلومت ارکاو کار د دینو کوي وسجدو اته داو کوي وا عبد ربکم عبادت کوي درف تاسو په خیر او کارونو کې نه کوي لا لګو ته لهونه خامخا کامیاب شي وجاهدوا او جهاد کوي په لای په دین الله کې مناسب جهاد دال یعنی ګوره موقع ته کده خلی دی جهاد په وخو په خلیو کا کده لاسو ته لاسو کده مال ته لګولو مالو کا ولګه وجتباکم دی الله چونکړي تاسو فرض جهاد مخیو الله یستفی من الملائکه آدم بچتر الله به چونکول فرښتونه استاد د خلقونه اوس هغه نه کوي پیغمبران نه جوړي خود پیغمبران وارثان خو جوړي کړه هغه دا امت چونکړې کړه چې کونتم خیر امت او حضرت الناس یی تا د غره امت چې شه د خلقو د اصلاح لپاره ټول آل عمران ته داس کتاب وسو وجتباکم دی الله چونکړې تا ته د فرد مخلوقات د خیر د فرد مسلې د بیان وما جعل علیکم فی الدین انې د ګورګو په تاسو باندې په دین کې من حرج ستنګ سیا لا یکلف الله نفسا الا وسعها او فتا دور بور بوجه چولې چې سورول شي لکه ته امیر فتا دا مقرر کړی ته قرآن زکه او ته مولان فتا دا مقرر کړی ته قرآن وای نو کته مالدار یې فتا دا مو دي چې ته پیسې لګې او کته خزه نو فتا باندې شته جهاد او کته سره فتا جهاد مشته بیا کمالدار پیسې بم لګې جهاد بم کې قرآن بم بیانې پیسې بم لګې که غریب نو قرآن مو بیانې پیسې مو بنا اخلي وما جعل اوسك تقريبا غربت وجتا ترسوك امداد كي نو بالكل خير ده وقتا جمال برا كوي ودا ٹيك نرا وما جعل عليكم في الدين من خارج انا ده گردو لے اللہ پتالبان پا دین کی پشاعت ده دین کی ستنگ سیا ملت تابی کو ابراہیم تابی شید دین ده پلار تاو ده ابراہیم اسلام وسما کل مسلمین دی ابراہیم اسلام تاو ده نمی خیده مسلمانان من قبل مخ کے وفی آدا اپنے قرآن کریم کے ستاسو نوم دے مسلمانان لیکونش نرسول دا جہادو کئی سر فارا جہادو کئی دخلید لازم لیکون رسول شہیدنا علیکم دے فارچشی پیغمبر اسلام گواہ پتا زمان دے او شہیدتا دے گواہ پاگر کو پوشن سو خبران چھ تپ خلکو تا بیان دے کڑی تو قیامت کے با تپ خلکو گواہیو کی چ الله د منلو د نو منلو د منلو د نو منلو نو نبی اسلام په تاوی دي کنه نو نبی اسلام په تا بیا کوي چې ده دا ټیک ده نو تا په خلکو واشه او خلکو اول پیغمبر په تا گواشي باقی مصلات تجاری کوي مزور کوي زکات واعتذ بالله ام مونږ له کوئی په دین د الله په قران سنت و مولاکم د الله ستاسو مؤمن دي فنیم المولا نسخ استماعین ده فنیم النصیر نسخ استایم دادی ده نو مقصد ده صورت هم نفی ده شرک فعلی حدیث هم چکم سلور متعلق خبره وی داقی و ذاتی کو تحریمات اللہ تحریمات العباد نزولات نزول عباد صورت پینزوی سو کی تقسیم هم و هم اخیر حدیث هم پوری گامنتی